1. Het is 7 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 3 mensen omgekomen. Volgens lokale autoriteiten raakten 52 mensen gewond. 3 raketten kwamen terecht op een bedrijf en een 4e op een appartementencomplex. Meerdere verdiepingen zijn vervolgens ingestort. Gisternacht voerde Rusland ook al luchtaanvallen uit op de energieinfrastructuur van Oekraïne. Daarbij werden een gasinstallatie en een energiecentrale getroffen. De Griekse politie heeft 13 mensen aangehouden die verdacht worden van het veroorzaken van een bosbrand. De groep schoot vuurwerk af vanaf een jacht bij het eiland Hydra. De vonker daarvan veroorzaakte brand. Na een mislukte bluspoging belden ze de brandweer en sloegen ze op de vlucht. In de haven van Athene konden ze vervolgens worden aangehouden. De brand ontstond vrijdagmiddag en was na een dag onder controle. Griekenland kampt door droogte en hoge temperaturen met nog meer natuurbranden. Volgens de brandweer zijn binnen 24 uur al 64 natuurbranden uitgebroken. Bij een uit de hand gelopen ruzie op een camping in Zeeland zijn 2 mensen zwaar gewond geraakt. Een man en een vrouw zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie gaat het om een steekpartij. Een van de slachtoffers moest gereanimeerd worden. Het incident gebeurde op een camping in Vrouwenpolder. Of de 2 slachtoffers elkaar kenden, is onduidelijk. Het Italiaanse eiland Capri weert voorlopig alle dagtoeristen. Het eiland kampt met een watertekort nadat donderdag een van de belangrijkste leidingen brak die water aanvoert vanaf het vasteland. Door technische problemen is het nog niet gelukt de leiding te repareren. In de zomermaanden komen duizenden mensen per dag met de boot naar het eiland. Die moeten nu op het vasteland blijven. Toeristen die een hotel of vakantiehuisje hebben geboekt mogen wel naar Capri, omdat die accommodaties vaak een eigen watervoorraad hebben. Het weer. De dag begint zonnig. Alleen lokaal kan wat mist voorkomen. In de middag ontstaan er wat stapelwolken en het wordt zo'n 24 graden. Na het weekend opnieuw zonnig met een temperatuur die kan oplopen tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Blijf jezelf met het juiste hoortoestel. Blijf de dingen doen die je altijd graag deed. Met de Oticon Intent. Het hoortoestel dat begrijpt waar jij naar wilt luisteren. Bij Van Bokstel Hoorwinkels ervaar je dit hoortoestel nu 60 dagen gratis. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam bestaat 175 jaar. Daarom vanaf 1 juni snakken naar Boijmans. Het voor verbouwing gesloten museum gaat 5 weken open. Koop nu je kaartje voor deze vrolijke kunsttour via boijmans.nl. Tijd met uw kleinkinderen is kostbaar. Bij Meerdervoort begrijpen we dat. U investeert met de garantie van het vastgoed als onderpand en ontvangt rente als een vaste maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Hoor je dat? Inderdaad, even helemaal uit. Dat zijn een stuk minder prikkels zo. Want voor veel mensen met een hersenaandoening komt zelfs de kleinste prikkel bikkelhard binnen. Denk je eens in hoe heftig dat is. Kijk wat jij kan doen op hersenstichting.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Sunweb heeft last minute cruisevakanties. Voordelig je cruisevakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €300 korting per persoon op sunweb.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. Zwartkopzang in Ede. Marijke en George liepen door het Edese bos en konden het niet laten een puikenopname te maken van deze zwartkop. En terecht. En wij kunnen het niet laten om daar dan direct maar dit fijne geluid van Everdien van der Bijl aan toe te voegen. Zomertortel in de Vrouwenpolder Zuid-Beveland. Zomertortel is de kleinste duif van Nederland. Inmiddels behoorlijk zeldzaam. En onze enige duif die ook trekt, verblijft in de winter in West-Afrika. Dank Marianne voor de geluiden. En dank Marijke en George. Hoort je ook iets moois in de natuur? Neem het op en stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. Goedemorgen. En ook dit is een mooie mannetje. Mannetje Hoordomp. Krijgen we nog een mannetje Hoordomp, jongens, te horen? Nou, er wordt even gezocht naar een Hoordomp. Kijk, komt-ie. Mannetje Hoordomp. Flink hoempend in de hoop een vrouwtje te lokken. Mannetjes bedienen meerdere vrouwtjes in de territoria om zich heen. Ja, ze zijn er maar druk mee. En verder vallen de werkzaamheden voor het mannetje wel mee. Het enige wat ze eigenlijk doen is hoempen en paren. En dan weer door naar het volgende vrouwtje. Over deze zeer schuchtere moerasvogel die een grotendeels verborgen leven leidt, schreef beroepsvogelaar Arjen Dwarshuis een kinderboek. Want ja, als je kinderen al op jonge leeftijd iets bijbrengt over de natuur, dan zullen ze daar later beter voor zorgen. Dat is de filosofie achter onze campagne Expeditie 10... waarbij we kinderen op een laagdrempelige manier kennis laten maken met 10 algemene soorten. Ook beroepsvogelaar Arjen Dwarshuis dus deelt die filosofie. Om de jeugd warm te krijgen voor de natuur schreef hij een kinderboek over de roerdomp. Met een deel van zijn doelgroep en verslaggever Gert Elbertsen doet hij een poging die mysterieuze rietreiger te zien te krijgen. Thank you. U hoorde het snelle deel, het Allegro, uit de 72e symfonie in D groot van Joseph Haydn, uitgevoerd door het Oostenrijks-Hongaars Haydn Orkest. En ik kondigde hem net al aan. Ik kan nog even een muziekje tussen, even als rustig begin. Maar ik kondigde hem al aan, Arjen Dwarshuis, beroepsvogelaar. Die wil de jeugd graag warm krijgen voor de natuur. En hij schreef een kinderboek over de roerdomp. En met een deel van zijn doelgroep en verslaggever Gert Elbertsen doet hij een poging de mysterieuze rietreiger te zien te krijgen. Oké. Zal ik me eerst even voorstellen? Dat is denk ik wel een goeie. Ik ben Arjan Dwarshuis en ik ben vogelaar. En ik schrijf boeken. Dus ik heb verschillende boeken geschreven. Mijn laatste boek is een kinderboek. Daarom zijn we hier ook een beetje. Ik heb een kinderboek over de roerdomp geschreven. Dat is mijn lievelingsvogel. Kent iemand die, de roerdomp? Ja. Ja? Jij kent hem. Hoe noem je dat? Vandaag nog, toen net in de bus op een plaatje gezien. Echt? Ja. Maar nog nooit in het echt? Nee. Nou ja, als we geluk hebben, gaan we die vogel zien. Want mijn kinderboek heet Ronnie de Roerdomp en het geheim van het moeras. En dat gaat dus over een meisje, Suus, die net als ik vroeger heel erg graag vogels kijkt en in de natuur is. En ja, zij raakt bevriend met een roerdomp. En de roerdomp, wat is een roerdomp? Het is een reiger, kennen jullie wel, toch? Ja. Nou, de roerdomp is een hele schuwe, gecamoufleerde reiger die in het moeras leeft. En hij maakt een heel erg vet geluid. Hij maakt namelijk het geluid, dat klinkt een beetje als een scheepstoeter. Dus hij doet woemp, woemp. En dat kan tot 5 kilometer afstand, kan je dat horen. Ja, dus dat is echt mega ver weg. En dit is een van de beste plekken om te zien. En daarnaast is dat best wel een hele goede plek ook om een zeearend te zien. Oké, jongens, daar gaan we. Zijn jullie klaar voor? Ja. Zo. We zijn met 8 kinderen uit Almere op zoek naar de roerdomp in de Oostvaardersplassen. Ja, ik denk dat we wel een goede kans hebben hoor, om er een te vinden. Oh, jongens. Oh. Je hoort dat soort krakende geluid. Is dat een kikker? Nee, dat is een vogel. Weet je wat voor vogel? Nee, een kraak. Nachtegaal. Wow. En dit is niet zijn zang, maar zijn roep. In het voorjaar kan hij heel mooi zingen, nachtegaal. En die kan echt een van de allerluiste geluiden maken. Jij ziet hem. Zie je zwart? Oh, daar gaat hij. Naar rechts. Oh, ja. Zag je hem? Hij zit nu daar tussendoor. Zie je hem? Kijk, ja, zie hem. En nu vliegt hij naar links. Zag je, het is een heel bruin vogeltje. En dat is een nachtegaal. Dus die hebben we mooi even gezien. Het leek ook een beetje op een roodborstje. Ja, nou daar is hij best wel aan verwant. Dus dat heb jij heel goed gezien. Misschien ben jij wel een hele goede, talentvolle vogelaar. Voilà. Nou, ik weet het echt wel zeker. Ik weet het wel zeker wel. Oké, ik werd even afgeleid. Ja, dat hebben we altijd als we met jou op pad zijn, Arjan. Dat neem ik op de koop toe. Ja. Je hebt al eerder boeken voor volwassenen geschreven. Ja. Waarom wilde jij zo graag een kinderboek schrijven? Nou, ik denk dat je niet jong genoeg kan beginnen met mensen enthousiast maken voor de natuur. Ik bedoel, dit is de generatie die het qua natuur achteruitgang en zo best wel zwaar voor zijn kiezen gaat krijgen. Of heel zwaar. Maar ook de generatie die daar wat aan kan doen. En dat begint natuurlijk met überhaupt om je heen kijken en waarderen wat voor moois er allemaal is. En de beste manier om dat te doen is door een spannend kinderboek te schrijven, denk ik. Ja, ik las ook heel graag van spannende kinderboeken met een beetje een vleugje magie. Nou, dat is dit boek ook. Ja, want de roerdomp kan praten in jouw verhaal. Ja, die kan praten. Maar door het fictieve verhaal heb ik veel vogelfeitjes ook. En informatie over de Nederlandse natuur heb ik erin gestopt. En dat is moet je als soort sluipreclame zien voor natuurbescherming. Oké, jongens, kijk. Dit is het Oostvaardersplas, echt het moerasgebied. En wat is een moeras? Dat is eigenlijk een nat gebied met heel erg veel riet. Zo moet je het een beetje zien. En dat zie je hier, overal. En dat is waar die roerdomp van houdt. Die leeft in het rietmoeras. En zeearend kan gewoon elk moment hier altijd voorbij vliegen. Hoe heet jij? Rijn. En hoe oud ben jij? 9 en ik word over minder dan een maand 10. Oh, doe maar. Wee. Jij woont in Almere, hè? Ja. Hou jij van de natuur? Ja. Ja? Daarom ben ik hier ook. Oh, wat goed. En heb jij een lievelingsdier? Ja, de roodschouderbuizerd of zo. De roodschouderbuizerd? Oh, dan moet je naar Amerika. Echt? Ja. Jammer. Daar komt het voor. In de Verenigde Staten. Oh my gosh. Ja, maar hij lijkt heel erg op de gewone buizerd, hoor. En die kun je gewoon in Nederland zien. En waarom vind je die roodschouderbuizerd zo leuk dan? Gewoon omdat rood mijn lievelingskleur is. Ja. En hij heeft ook echt een rode schouder, dat vind ik ook wel leuk. Soms geven sommige domme wetenschappers zo'n domme naam. Zoals? Echt een niche lievelingsvogel, dat vind ik heel goed. Ja. Die komt en er wel. Hij is gewoon cool. En ja. Heb jij de roerdomp wel eens gezien? Wel op plaatjes, maar niet in het echt. Nou, en hoe ziet hij eruit? Hij loopt een beetje rechtop. Hij heeft een dunne nek en dan is zijn kop weer wat dikker. Hij heeft een soort grijze snavels volgens mij. En hij is heel bruin, zo een beetje als een eend. Nou, jij weet er al wel heel veel vanaf. Ja. Arjan, we hebben je niet meer nodig. We gaan het met Rijn doen. Leuk. Ik ga naar huis. Een koekoek vliegt hier. Op ons af, daar zo rechts. Komt-ie. Oh ja. Daar zo. Daar gaat hij, boven het riet. Oh, hij zit nu... Daar gaat hij. Ja. Lange staart. Hoe heet jij? Jannes. Jannes, en hoe oud ben jij? 7. En heb je de roerdomp wel eens gezien? Nee. Nee? Wel soms reigers. Oké. Okay. Zilverreigers zien we het meest. Dat zijn die witte, hè? Ja. De zilverreigers. Maar waarom zijn ze niet zilver als ze zilverreigers heten? Nou, dan moet je misschien even aan Arjan vragen, hè? Waarom heet de zilverreigers eigenlijk zilverreigers? Nou, hij is eigenlijk zilver wit, zijn? Maar soms als de zon erop valt, dan ja, is hij zo wit dat het bijna lijkt alsof hij zilverachtig glanst. Tenminste, dat denk ik. Dat wist ik nog niet. Ja. Oh, zet die zanger. Oké, jongens, nu zijn we dus echt in het territorium van de roerdom. Dus we gaan in de toren staan en dan... Oké, de gloednieuwe toren op. Zeker. Morgen wordt die geopend. Ja. Wij mogen er al op. Wij mogen erop. Per hoge uitzondering. Echt? Ja. Jeetje, wat een uitzicht. Wow, hier goed uitzicht. Ja, mooi hè? My god. Ik zie gewoon weer doen. Nee, die moet weer zoeken. Oh, daar zie ik wel een witte vogel. En ik zie een os. Ja, en er staan ook edelherten, zie je ze rennen. En daar staat ook een ander dier bij. En even kijken of zeeharend kunnen vinden. Is er hoe die de roerdom? Ik hoop het. Hier vliegt hij vaak, dit stuk. Dat is geluk hebben. Ja, hier, ik zou hem even op een zeearend zetten. Arjan heeft een zeearend gevonden. Pas op dat je de scope niet raakt, want dan verzet hij. Zie je dat beest zitten op de grond? In het water? Ja, dat witte. Nee, het is een hemelbruin. Oh, ja. Heel grote roofvogel. Ja. Oh. Kijk, en daar zwemt trouwens een edelhert. Ja. Hier, kijk jullie ook maar even. Ja, nou, het is niet gelukt om de roerdom te zien. Nou ja, dat is meestal als je de roerdom zoekt, hè. Die laat zich vooral zien als je hem op momenten dat je hem niet zoekt. Dus, maar we hebben wel zeearenden gezien. Hopelijk kan je daar wat kinderen mee enthousiast maken. Nou, dat is helemaal gelukt volgens mij. Ja, zeker. Deel 2 van Ronnie de Roerdom komt eraan, hè? Ja, ja, dat ben ik nu aan het schrijven. En dat gaat helemaal... dat is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Dat gaat namelijk over onderzoek van de moerasvogelonderzoeker Jan van der Winde. Die heeft roerdom gezenderd in het Ilperveld. En gekeken waar ze naartoe gingen. En daar kwam echt... Hele brute data kwam daaruit. Dus dat heet Ronnie slaat zijn vleugels uit. En dan gaat hij en Suus ook gaan op reis. Misschien wel helemaal naar Afrika, maar daar kan ik nog niet veel over loslaten. Thank you. U hoorde At the Cotton Gin, de van de Amerikaanse Florence Price, uitgevoerd door Kirsten Johnson. De Venolijn. Er is er van alles ingesproken op het antwoordapparaat van de natuur. Jeanette Essink uit Kokonne. Nou, tussen de buien door. Deze week ben ik snel even naar buiten gegaan. En wat ben ik deze week beloond? Het begon al met een hoornaarvlinder. Een groot, opvallend geel gestreept insect met transparante vleugels. Ik ben verder gaan kijken op de inheemse planten om te kijken of er vaste bezoekers er zijn. Insectjes die daarvan afhankelijk zijn. Zo vond ik op het knopig helmkruid al een stel fraai getekende rupsen van helmkruidvlinder. Op de wilde brem de prachtig dwarsgestreepte eitjes van de bremschildwans. En als klap op de vuurpijl trof ik volkomen onverwachts op de hop een stuk of 5 hopprachtmotten aan. Arjen Staal, Ten Post, Groningen. Gisteren in de avond, het was al heel erg schemerig, landt er in mijn tuin een hele grote vogel. Ik ben met mijn zaklantaarn even naar buiten gegaan en toen stond ik ineens oog in oog met een velduil. Utrecht, Nel van der Heijden. Voor het eerst geroken een bloeiende linde op de hoek van de Nabucco-dreef, Winterboeidreef. Petters van der Kolk. Op schaduwrijke plekken in de IVN-tuin te Reden groeit en bloeit het groot springzaad. De bloemen zijn goudgeel en hebben fraaie, gewogen, grote spoor. Rijpe vruchten vliegen bij aanraking alle kanten op. Ranspepels. Woensdagmorgen in het Graatheidegebied, gelegen ten noordoosten van Berg aan de Maas, 2 roepende Europese kwartels gehoord. Hun typische roep, hetgeen klinkt als kwik met dit, was duidelijk te horen vanuit een tarweakker en een gerstperceel. In ditzelfde graatheidegebied zagen we ook een balsende doffer van de zomertortel, die vanaf een weidepaal avances maakte tegen zijn beoogde duizend. Mieke Joing van Maurik uit Heilo. Ik wil een eersteling voor mijzelf melden. Gisteren zag ik in het Heiloerbos, waar ik toch al ruim 40 tot 50 jaar doorheen fiets, voor het eerst een rode eekhoorn. Hans de Bruin uit Sassenheim. Tussen de planten kwam ik deze week de schuimcicade tegen, die ook onder de naam spuugbeestje bekend is. En zich te goed doet aan de bloeiers zoals het groot kaasjeskruid, het zevenblad, de klaproos en het groot glaskruid. Marieke Leergoosen uit Hollandse Rading. Gisteravond een das gezien in mijn voortuin. Hij liep heel rustig langs de heg richting de buren, waar ik nog net een paar foto's van het mooie dier heb kunnen maken, voordat hij verdween in het groen. Jos Klantneres. Dinsdagmorgen lopen we in de Poel, een plasdrasgebied bij Amstelveen. Te midden van zang van tuinfluiter en kleine karakiet. Dan zien we een koekoekman zitten in de top van een kale berk, in die typische houding met hangende vleugels. Hij beweegt met zijn staart naar een vrouwkoekoek even verderop, die een lange lachende roep laat horen. Even later vliegt er een tweede koekoeksvrouw over, luid lachend. Heel mooi dat balsgedrag van zo nabij te zien. Karin van de Ploeg, Zwolle. Als je bij de Ligusterhaag staat, hoor je het zoemen. En daar word ik zo blij van. Hallo, met Klaasien uit de Govert Flinkstraat in Amsterdam. Wij hebben een merel en die kan zo mooi zingen. Het is echt een G-groot akkoord. Dag. Marianne Bunnens. Ik was onlangs in de Groenzaal, waar ik vogels ga kijken, met iemand die daar ook van houdt, om naar de steltruten te kijken met jongen. Het was fantastisch. Maar opeens vloog hij uit het riet een voor mij vreemde vogel. En ik dacht, zou het de woudarp zijn? Er kwam een meneer aan, die hij net iets meer van wist. En ik zei, volgens mij heb ik de woudarp gezien. En hij vertelde dat de woudarp daar moest zitten. Maar ook hij had hem nog niet gezien. Ik wel dus. En op dat moment kwam de woudaap weer terug en dook in het riet. Mijn dag was weer goed. La Passante de Sans Souci, muziek uit de gelijknamige film. En muziek is van Fransman Georges Delerue, uitgevoerd door het kamermuziekensemble Le Siècle met Renaud Capuçon op viool. Verslaggever Henny Radstaak die verbleef een paar dagen op het Wadwachtersponton bij het onbewoonde Waddeneiland Richel. Dat hoort u na 19:30. Maar nu eerst het nieuws met Jeroen van Kam. NPO Radio 1, het NOS-journaal. De Griekse politie heeft 13 mensen aangehouden die verdacht worden van het veroorzaken van een bosbrand. De groep schoot vuurwerk af vanaf een jacht bij het eiland Hydra. De vonker daarvan veroorzaakte brand. Die ontstond vrijdagmiddag en was na een dag onder controle. Griekenland kampt door droogte en hoge temperaturen met nog meer natuurbranden. Volgens de brandweer zijn binnen 24 uur al 64 natuurbranden uitgebroken. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 3 mensen omgekomen. Volgens lokale autoriteiten raakten zeker 52 mensen gewond. 3 raketten kwamen terecht op een bedrijf en een 4e op een appartementencomplex. Meerdere verdiepingen zijn vervolgens ingestort. Bij een uit de hand gelopen ruzie op een camping in Zeeland zijn 2 mensen zwaar gewond geraakt. Een man en een vrouw zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie gaat het om een steekpartij. 1 van de slachtoffers moest gereanimeerd worden. Het incident gebeurde op een camping in Vrouwenpolder. Het Italiaanse eiland Capri weert voorlopig alle dagtoeristen. Het eiland kampt met een watertekort nadat donderdag een van de belangrijkste leidingen brak die water aanvoert vanaf het vasteland. Door technische problemen is het nog niet gelukt de leiding te repareren. In de zomermaanden komen duizenden mensen per dag naar het eiland. Het weer dan nog. De dag begint zonnig. Alleen lokaal kan er wat mist voorkomen. In de middag ontstaan er wat stapelwolken en het wordt zo'n 24 graden. Na het weekend opnieuw zonnig met een temperatuur die kan oplopen tot zo'n 26 graden. Geluiden opgenomen door Frank Olderlohuis. Een bosuil, zijn jongen op de tak, een kwartel, cicades. Kortom, een heerlijk van alles nog wat, zoals Frank dat zelf omschrijft. Divertimento voor orkest van Leonard Bernstein hoorden we Samba, uitgevoerd door het symfonieorkest van Bournemouth met Maren Elsop. Die dirigeerde dat orkest. In de zomermaanden ligt er aan de rand van het eilandje Richel in de Waddenzee een bijzonder bouwwerk. Het is de Wattoren van Rijkswaterstaat. En daar bivakeren dan, week op week af, verschillende watwachters. Wat doen die watwachters daar? Verslaggever Henny Radstaak mocht 24 uur lang mee naar Richel met kunstenaar Erik van Omme en schrijver Wilma Brinkhoff. Nou, daar zijn we dan. Ja. Op de Wattoren. Ja. Net aangekomen, zijn gebracht door een boot van Rijkswaterstaat, Asterias. Ja. Ja. En met een kleinere boot, omdat het toch wel ondiep is hier, hier naartoe gebracht. Ja. Dit is een, de Wattoren, het is een ponton, hè, denk ik. Of, hoe moet je het zien? Het is een ponton wat drijft met daarop 2 containers. En daar wonen wij en slapen wij. En het ponton drijft en dan wordt hierheen gesleept, ik dacht eind april, begin mei. Op de goede plek neergelegd en wordt het verzonken met water dat het gewoon vast op de bodem ligt. Echt een toren met 2 verdiepingen beneden. Ja. En dit is gewoon slapen en boven wonen, hè, geloof ik. Het is gewoon, wat noem je dat? Het is gewoon echt een staal. Metaal, staal. Ja. En aardig wat spullen bij ons. Jullie blijven een week, Wilma, als watwachter. Ja, Wat doe je dan? Is het een soort vrijwillige boswachter, maar dan van het wat. En dat betekent dat er eigenlijk twee zaken zijn die we doen. Aan de ene kant is het de mensen die hier droog vallen, bijvoorbeeld van de Bruine Vloot, die mogen hier met laag water. Van die zeilschepen, hè? Van die zeilschepen, ja. De Bruine Zeilen. De Bruine Zeilen, de Bruine Vloot, ja. Die mogen hier komen. Hè? Die gaan dan van de boot af en dan van het schip af. En dan kunnen ze hier een stukje lopen. Ze kunnen hier naartoe lopen om te kijken van, hey, wat is het voor rare gebouw wat hier in the middle of nowhere staat. En dan kunnen wij gaan uitleggen van waarom we hier zitten. Nou, we zitten hier om zowel te kijken naar of mensen het gebied niet gaan verstoren. Hè? Je mag niet verder lopen dan de paaltjes die je daarginder ziet staan bij Richel. Maar we geven ook voorlichting over waarom het zo belangrijk is om heel goed met het wat om te gaan. Ja, wat zie je, Erik? Ja, de eerste grote sterren komen al langs. Kijk, okay, drie stuks. Drie, ja. Het glijtje, hè? Ja, er vliegen altijd wel een paar rond, maar ik vind het zo'n mooi geluid van de grote sterren. Echt, het hoort bij het wat. Als je het hebt over het wat, bij mij heb je het over grote sterren. Dus ik vind het echt fantastische beesten. Ja, die hebben we al binnen. Die hebben we al binnen. Wat zien we nog meer in de verte? Nou, hier vliegen wat meeuwen steeds langs. Dat is heel mooi, hè? Het wordt hoog water. En dan vliegen ze eigenlijk in een linie zo over het water terug naar de broedkolonie. Er zitten echt een paar honderd kleine mantelmeeuwen hier op het eiland. En al die beesten die jagen gewoon op het wat met laag water. En dan vliegen ze terug in een linie. Prachtige linies als straaljagers over het water. Vliegen ze dan naar de kolonie. Ja, want wat zit er? We kunnen niet bij Richel komen. We zijn best nog wel eindje er vandaan. Hè? Het is misschien wel een kilometer nog tot die duintjes. Of ja, ik denk 500-600 meter is het wel. Okay, ja. Maar wat zit daar allemaal? Ja, nou, er zitten op dit moment aalscholvers. 300 paar ergens in die buurt. 12 paar lepelaars. 2 paar grauwe gans. 1 paar nelgans, 2 paar eidereend, 16 paar schonekster. Oh, ze zijn allemaal al geteld. Ja, ze zijn toevallig vorige week geteld. Niet door mij, hoor. Maar door de mannen van Asterias, die hebben alles geteld. Ah, en okay. die vertelden het net. Kijk hoe mooi ze vliegen zo, hè, die mantelmeeuwen. Ja. Prachtig zo. Maar het is wel, die mantelmeeuwen zijn zo talrijk geworden hier, dat alle sterns nu verdwenen zijn. Oh, ja? Ook omdat het steeds meer begroeid raakt. Vroeger was het hier een zandvlakte. En dan heb je gewoon de typische broeders, hè, van het platte zand. En langzaam maar zeker krijg je gewoon allerlei andere vogels. En dat is, ja, de eerste vogels zijn eigenlijk bijna allemaal verdwenen. En er komen allemaal nieuwe soorten voor terug. En ja, sommige mensen vinden dat leuk en andere mensen zeggen van ja, maar ik vind die andere toch interessanter. Ik denk, ja, dat is de natuur. Het ontwikkelt zich. Het is de dynamiek, ja precies. Ah. Zo ontwikkelt het zich. Ja. Kijk, er komt hier zo'n visdiefje aan hier vlak langs. Oh, ja, ja, ja. Mooi, hè? Hoe ze vliegen. Dat roeien met die vleugels. En dan een beetje dwarrelen. Ondertussen kijken ze naar beneden of er wat in het water zit. Ja, hij komt hier vlak langs. Vlak langs, hè? Bijna over ons heen. Ja, mooi, mooi, mooi. Nog één. Ja, twee visdiefjes. Moeten al die kratten naar boven? Ja, dat is al de tassen? Ja, boven is de keuken. Daar zetten we de verse spullen neer. En die in de koelkast moeten en in de diepvries. Wel voor 8 dagen eten. En, nou, wees gerust, ik blijf maar 1 dag. Ja, ja, ja. Ja, en dan komen we boven en dan staan we toch een meter of 5-6 boven de waterspiegel. Nou, mooi is dat. Ja, met je kunt rondom kun je op de balustrade lopen. Ja, het is nu een beetje regenachtig, het waait. Dus, ja. Goed, binnen kun je natuurlijk ook nog van alles zien. Ja, kijk, er zwemt een zeehond, zie je hem? Rechts van die boot, in het water, zie je zijn kopje. Ja, ik zie hem. Oh, hier, ja, ja, ja. Grijze zeehond. Ja, oh, fantastisch. Ja. Nee, dus hij is gewoon best wel dichtbij. Kijk, hij is heel nieuwsgierig. Hij heft zich helemaal op uit het water en hij kijkt om zich heen. Wat zijn er voor mensen daar? Zijn er nieuwelingen? Ken ik die? Kijk, het is geweldig. Ja, ze staan spijen, hè? Heet dat toch? Ja. En in de verte op de punt zie je al een groepje eidereenden zitten. Ja, die zitten daar bijna altijd, ja. De eidereenden. Never a dull moment. Never a dull moment. Nee, ja, het is toch geweldig. Dus. Ja. Ah, naar binnen. Ah. Kijk. Ah, daar komen we in de woonkamer en de keuken. Mooi, hè? Wauw. Hartstikke chic, toch? Met uitzicht rondom. Uitzicht rondom. Te Grieks, hè? Ja. Ja. En behagelijk warm en droog uit de wind. Maar je komt hier langs met de veerboot als je van naar Harlingen gaat en van Harlingen naar Vlieland en naar de Schelling. Vandaag is hoe je. Morgen. Goedemorgen, Brandaris, met Erik van Ommel op de Watrichel. Wij zijn de vervangers van de vorige twee watwachters. Oké, heel goed. Dankjewel. Bedankt voor de melding. Hoi. Even melden bij de vuurtoren van Terschelling, bij de Brandaris. Waarom is dat, Erik? Ja, als wij problemen hebben of andere dingen, dan moeten wij gewoon kunnen bellen naar Brandaris. En andersom ook. En daar hebben ze ons nummer voor nodig. Vandaar. Het is gewoon fantastisch. Kijk, er gaat een veerboot, er gaat een andere boot, een vrachtboot en zeilboten. Hoeveel zenders tv hebben we hier wel niet? Een stuk of 10 ramen, 10 tv-zenders. Je kunt kijken naar de Waddenzee, naar de zuidkant. Ja. En als je dan naar noord of west, wat is het? Ja, de noordkant, precies de andere kant, is, kijk je uit op de duintjes van Richel. En je ziet op het strand nog zitten, het wordt hoog water. Maar er zit een enorme verzameling aalscholvers en mantelmeeuwen, zilvermeeuwen. Op de vloedlijn zie je nog een paar drieteenstandlopertjes. Voedselzoekers zag ik net. Oh, ja. En daarachter ligt de Noordzee. Links zie je Vlieland met een paar boten die over zee varen. En rechts ligt de Schelling met de Brandaris daar, heel mooi zichtbaar. Ja, Richel, voor wie dat niet weet, het is een eiland, steekt altijd boven water, maar die platen eromheen, waar deze wattoren nu ook ligt, die vallen natuurlijk om de 12 uur droog. Ja, de plaat valt droog en stroomt onder. Want wat je nu ziet, zijn de duintjes, dat groene daar zo. Maar daarvoor heb je de zandplaat en die is over 2 uur is helemaal weg. Nou, dan moet je even een tijd wachten, 1 uur of 6. En dan komt het water weer terug, is het water terug en dan kunnen wij weer van de toren af. Dus we moeten even geduld hebben. Ik ben hier ook om te werken. In de uren dat we natuurlijk niks te doen hebben, ga ik gewoon lekker zitten schilderen. En als met dit weer, met regen, kun je niet buiten werken. Dus ik ga gewoon hier aan de keukentafel zitten. En ik ga iets schilderen wat of links of rechts of voor me zit. Die keuze is aan mij, maar er gaat wat komen vandaag. Daar ben ik van. Zet je maar schrap, Henny. Het is inmiddels laag water. We zouden het wat op kunnen gaan, maar hoor eens even. Het is verschrikkelijk. Echt met bakken uit de lucht. Het is windkracht 6 buiten. Dat wordt niet even lekker een aquarelletje maken op het wat. Nee, ik zie zelfs Vlieland en de Schelling zie ik gewoon niet meer. Het is grijs, nat, koud. Eigenlijk moet je gewoon de wol kruipen, hè, die morgen vroeg weer op. Het is eigenlijk één grote grijze kleur buiten die je ziet. Ik heb het nog nooit meegemaakt, zo melodramatisch grijs. Maar wat zou je dan nu, als je toch een doek moet vullen? Als ik nu aan het werk zou gaan, zou ik hier voor je, die hele mooie structuur van het wat. Daar zou ik nog wel iets mee kunnen gaan doen. Ik wil wel proberen. Dat is richting Richel waar we naar kijken. Ja. Kijken naar het dijkje van het groene dijkje, dat zien we nog wel hier vandaan. Ja. Tussen de regendruppels door. En kijk, je ziet een paar van die gultjes lopen nu, waar tussen een hele mooie structuur is van het wat. En dat is, dat vind ik wel heel mooi. Dat zijn lekker van die stempeltjes die zo in de grond zijn gezet. Ik zal het gewoon gaan schilderen, dat kun je zien. Intussen heeft Erik een vel. Wat is dit? Is het papier of wat is het? Dit is aquarelpapier opgespannen op een stukje hout. Ja. Met tape en daardoor blijft hij heel mooi strak als ik aan het schilderen ben. En ik heb nu de ondergrond heb ik geschilderd. Dat heb je al snel gedaan. Ja, dat gaat heel snel. Dat zijn de basiskleuren zoals we die nu buiten zien. Ja, dus grijs met een beetje oker, een beetje rood, maar allemaal heel licht en gedempt. En nu ga ik gewoon met een kwast, terwijl hij nog nat is, half nat is, ga ik dan wat lijnen erin zetten. Om de structuur van de... Kijk, dan zie je al een beetje wat er gebeurt met die gultjes die hier lopen. Dat is het mooie van aquarel, dat je eigenlijk in een paar streken heel snel kunt weergeven wat je ziet en wat je op papier wil krijgen. Met olieverf moet je altijd alles maken, alles schilderen. Met aquarel krijg je heel veel cadeau als je het goed doet. Eigenlijk schildert de aquarel zichzelf. Je hoeft het alleen maar te sturen. En kijk, nu heb ik gewoon die banen er al in zitten en die kleuren. Om die vorm wat mooier te maken, kun je gewoon met een kleine kwast alvast wat lijnen erin zetten. En het is allemaal geïnspireerd op wat je dan hier, wat je hier voor je ziet. Ja, want je schetst eigenlijk dat patroon wat je nu op het wat ziet. Ja. Die lijnen met die geulen. Dat... Ja, het zijn eigenlijk geulen waar dan weer een van het water wat er nog ligt. En daarbuiten heb je dan straks die structuur van het zand. Zeg maar die plakkaatachtige structuur, alsof je in een luipaardvelletje kijkt. Alles wat ik nu maak is eigenlijk met drie kleuren gemaakt. Met kobaltblauw, met gele oker en cadmiumrood. En dan meng je gewoon alles ja, ik mee? Alles gewoon met, ja, op dit moment wel. Heb je nauwelijks meer nodig. Nou, dat vloeit er zelf over. Ik zie je met verbazing kijken. Ja, het is fantastisch wat er nu ontstaat. Ik vind het zo waanzinnig hoe je met een paar penseelstreken gewoon een heel landschap kan neerzetten. Kijk, zie je? Wow. Dan krijg je een heel mooi perspectief. Nou, dan kun je blij van worden als je zo'n ding onder je ogen ziet verschijnen. Snap ik. Prachtig. Ja. Ja. Hey, en dit maak je ook niet voor niks, hè? Want straks, einde van dit jaar, komt er echt een hele speciale tentoonstelling naar aanleiding van Richter. Ja, in december komt er een solo-expositie van mij in Slot Zeist. Ja. En er komt ook een boek bij. Dat heet De Watwachters en dat gaat Wilma schrijven. Wat wordt dat voor boek, Wilma? Ik weet het nog niet helemaal, maar het wordt met name impressies van hoe we hier zijn. Het wordt geen determinatieboek. Daarvoor, geen dagboek, geen logboek? Nee, nou, we schrijven wel, of tenminste, ik schrijf wel op dat wat ik zie. Maar met name mijn ervaringen, hoe ik dingen ervaar. En ja, wat voor associaties ik daarbij krijg. En hoe dat zich nog helemaal gaat uitkristalliseren, dat is iets van de komende dagen. Want de laptop is ook mee, dus er wordt ook gewerkt deze dagen. Het gaat met name om wat het met Erik doet en wat het met mij doet om hier nu 3 jaar op een rij geweest te zijn. En eigenlijk is het al heel mooi dat je een boek kan schrijven over... Wat is het eigenlijk, hè? Het is water, het is zand, het zijn wat planten en het zijn wat vogels. En af en toe komt er een boot voorbij. Ja. En af en toe zie je een schelp of wat anders. Maar het is eigenlijk niet zo heel veel, maar toch is het echt heel uniek. Het is een uniek landschap. The Dance of the Terns, de dans van de sterns. En daarvoor The Dance of a Sanderling, de drieteen strandloper van Martin Fonsen. Muziek uit de film Wat van Ruben Smit. Verslaggever Henny Radstaken is 24 uur op het Wat. Bij Richel met watwachters Erik van Omme en Wilma Brinkhoff. Het is de volgende ochtend. Erik, goedemorgen. Goedemorgen, Henny. Het ziet er beter uit dan gisteren. Ja, het is prachtig. Het waait niet zo hard meer. Dat vind ik wel lekker. Ik denk een 4 of 5, west 5. Het is half bewolkt. Lekker zonnetje en het is droog, het laag water. Ik hoor Wilma ook al aankomen. Die heeft de laarzen aangetrokken. Goedemorgen. We kunnen eindelijk het een beetje mooi weer het Wat op. Trapje af. En staan we op de watbodem. Voel je echt een soort maanlander, hè? Als je nou... Ja, zo'n soort Neil Armstrong. Neil Armstrong, ja. Wat zei je ook weer? One step for... One small step for a man, but a giant leap for mankind. Mankind, zo is het. Exactly. Nou, voor ons ligt Richel. Daar gaan we niet naartoe, want daar kunnen we niet naartoe. Daar mogen we niet naartoe. We gaan naar het oostpunt van de plaat die eigenlijk om Richel heen ligt, hè? Ja. Rechtsaf ga je naar Oost. En dan loop je naar de Vaargeul. Waar de boten langskomen die naar Vlieland en Harlingen gaan. En van de scheepvaart. En dat is een van mijn lievelingsplekken. Want er zitten vaak heel veel vogels op de punt. IJzerenden, mantelmeeuwen, steltlopertjes, aalscholvers. Eigenlijk een van mijn favoriete plekken om hier te gaan tekenen. Kijk, je ziet overal wat hier op de sporen van de vogels. Kijk, hier heeft de schoolhekster gelopen. Dat is een, hoe zeg je dat nou, een veetje met een streepje ertussen. Ja. Een pijltje. Af te zien, ja, een pijltje. En af te zien wat puntjes in de modder. Kijk, zoals hier, een gat in de modder heeft gewoon zijn snavel ingepikt. Dus je kunt heel veel sporen ontdekken als je over de wat loopt. Nou, hier zie je ook overal watpieren. Zie je, heb je van die stronthoopjes. Van die hoopjes, ja. Ja. Het lijkt zo op het eerste oog een hele dode bedoeling, hè, de wat, maar er zit zoveel leven in. Kijk, de schoonlekster komt er al aangevlogen, die wil door dat wij eraan komen. Ah. Die is zijn nest. Die is zijn nest daar. Ja? Kijk, hij komt eerst vliegen, dan komt hij naar je toe kruipen. Ja, tippelen. Heel sleeky. En als je ver genoeg... Ja, kijk, nu gaat hij omhoog, dan denken wij van, daar zit het nest, maar het nest zit daar. Oh ja, oh ja. Het zijn echt hele sluwe jongens die... Ons gewoon te misleiden. Ja, we zijn gewoon... Hij denkt dat wij sukkels zijn. Maar we lopen er nu gewoon een beetje met een boog omheen om de plaat en dan... En daar rechts, daar zo, ja, tegen de zon inkijkend kun je het moeilijk zien, maar zie je allemaal puntjes van vogels. Ja, ja, ja, zie je, ja. Nou, wat zijn dat? Aalscholvers? Dat zijn aalscholvers. Er zitten eiderenden. Oh ja. Mantelmeeuwen. Als het dat lopen, hier gaat de schollekster weer. En wat ga je dan schrijven over deze ochtend, Wilma? Of ga je niks schrijven over deze ochtend? Oh, daar heb ik nog niet over nagedacht. Of ik over deze ochtend ga schrijven. Dat weet ik nog niet. Nou ja, de ochtend, de day after. Gisteren was natuurlijk echt... Day after the storm. Nou, qua weer kon het bijna niet slecht, hè? Nee, maar dit is... Dit is dan weer een cadeautje zo, de volgende ochtend. Ja, nee, dat klopt. En het wordt nu alleen maar beter, dus dat is echt heel leuk. Toen ik vanochtend wakker werd, dacht ik van, ik weet niet of het zo top wordt. Maar, je hebt last van je keel, hè? Ja, je stem is ook te horen. Mijn stem is een beetje raar, maar goed. Je kunt je toch niet voorstellen dat je nu in Nederland bent, hè? Heb jij dat nou ook? Nee, dat maakt dit Waddengebied toch eigenlijk wel uniek voor de hele wereld. Ja, het is echt ongelooflijk uniek. Het is natuurlijk niet voor niks een UNESCO werelderfgoed. En dat moet je gewoon bewaren. Daar moeten we gewoon echt alles aan doen. Ja, vind ik ook. Je moet je gewoon heel trots op zijn dat je dit hebt. En je kan het heel makkelijk verliezen. En ik denk dat het juist heel belangrijk is om het in ieder geval te behouden. En de stukjes die goed zijn gewoon nog beter te maken. Mooi is wel, ik kan mijn percelen gewoon in het zand steken, dus die kan ik gewoon zo... Oh, dat is mooi, ja. Er komt nu een etuietje tevoorschijn en dan komt wat percelen uit. Een schetsboek. Een doosje. Hier zit een doosje met zwarte aquarelverf, een duimenhoudertje. Dan kan ik zo om mijn duim heen steken. Ah, wat handig. En dan moet hier, als het goed is, een flesje water in zitten. Nou, en dan... Kijk, er gaat nog een aalscholver met zo'n hele mooie witte dijvlek, zie je dat? Oh ja, ja. Die heeft zo'n vlek bij de poten. En wat wil dat zeggen? Dat hij in broedkleed is nog. Broedkleed? Broedkleed. En eigenlijk verdwijnt dat in de loop van het seizoen. Nou, dan merk ik gewoon met het water... merk ik gewoon... wat kleur aan, wat zwart. Grote stern, hoor je hem? Kijk, daar gaat hij. Oh, grote stern hier. Ja, twee. Ja. Ja. Nou, nu is het zaak om met een paar streken die aalscholvers op te krijgen. Nou, dit zou een schets kunnen zijn die lijkt toch wel verdacht veel op een aalscholver. Ik vind het zo waanzinnig dat je met een paar streken van het perceel echt een complete aalscholver neerzet. Nou, hoe lang was het? 10 seconden? 10 seconden, ja. Ik zie jullie vol bewondering kijken. Dat vind ik toch erg leuk. Dit is magie voor mij. Ja, nou. Je weet waar de poten zitten. En je ziet hier een streep waar de scheiding is met de vleugel en de buik. De staart, hoe die op het zand rust. De snavel en de vorm van de kop. Nou, zo leer je de vogel heel goed kennen als je hem buiten tekent. En dit is waar het om gaat. Dat is waar het leven om gaat, Henry. Mooiste vak van de wereld, vind ik. Ja, ik had altijd een heel gelukkige uitstraling bij als je over praat. Ja, ik ben ik ook. Ja, ik vind het echt hartstikke mooi. Ja. Ja. Hoe is dat voor jou, Wilma? Als je Erik zo bezig ziet? Dit is Erik, dit is zijn leven. En dat zal hij doen totdat het echt niet meer gaat lukken. En ik denk dat je dat ook gewoon moet blijven doen. Dat wat je gelukkig maakt, moet je blijven doen. Ik wens jullie nog een hele mooie week toe hier op het Wad, bij Richel. Ja, dankjewel. Dankjewel. En het was leuk dat je er was. Leuk dankjewel. Om hier te zijn. Ja, dankjewel. Jullie bedankt. Yo. Doeg.

die kan oplopen tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. André fietst al jaren elke dag naar zijn werk. Inmiddels volledig op de automatische piloot. Maar het verkeer verandert. Dus als je bewust fietst, zie je meer in het verkeer. Veilig Verkeer Nederland. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. Hij is een van de meest invloedrijke kunstenaars ter wereld, Sir Isaac Julian. Zijn indringende, oogstrelende overzichtstentoonstelling What Freedom Is To Me is nu te zien in Museum Bonnefanten, Maastricht. Kees Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen, terug bij Vroeg Vogels. Ik sta hier met Astrid van Toor van de Universiteit van Essex. Wij werden even verrast, hè? Daar, met... Ja, wauw, heel schattig. Klein hertje dat zo uit het gras sprong. Ja, twee reeën die ons vaker bezoeken. Een moeder, prachtig bruin, en een jong echt diep zwart. En we schrokken er even van. Ja. En we hoorden een, dat was heel ver weg. Ik hoorde een sprinkhaanzanger die zo'n trilletje maakt. Jij doet onderzoek naar kunstmatige intelligentie en diergeluiden, diercommunicatie. Betekent dat dat jij zelf ook gewoon waanzinnig bent in dierengeluiden en herkennen en zo? Het herkennen zelf nog niet, daar gebruik ik computers voor. Ja. maar als ik werk vooral met katten in mijn eigen werk. En als ik een nieuwe kat tegenkom, neem ik wel altijd even hun stem op, ja. Als je een nieuwe kat tegenkomt? Ja, want de katten die ik heb, daar heb ik al de geluiden van, de katten die ik ken. Maar als ik een nieuwe kat tegenkom, dan is het altijd toch even hoe oud ben jij? En kan je voor me miauwen? Ja, want we gaan er direct dieper op in. Ja. Maar jij zegt nu hoe oud ben je. Jij kunt al de leeftijd van een kat afleiden aan de geluiden die hij maakt. Hè? Dus wat hij zegt. Ja, klopt inderdaad. Inderdaad, ik kan met vrij grote zekerheid zeggen bijna 100% of het een kit is of een senior. Als we alleen daarnaar kijken. En als we wat meer leeftijden toevoegen, gaat het wat omlaag. Maar met de data die ik heb, is dat al heel erg goed. Zeker, ja. Het is... Alleen door te luisteren naar wat ze zeggen. Maar goed, die sprinkhaanzanger, ik neem niet aan dat je... Nou, misschien in de toekomst. Wellicht. Wat hebben de dieren ons te zeggen? Nou ja, wat daar nu over bekend is, State of the Art onderzoek, dat horen we zo... Ja, ik hoor de sprinkhaanzanger weer in de verte. Nou goed, dat horen we zo direct van Astrid van Toor. Goed dat je er bent. Yes, thank Goedemorgen. De reeën zijn weer het riet ingedoken. Sprinkhaanzanger houdt heel even zijn snuit. De boerenzwaluwen boven mijn hoofd. Het is een geweldige ochtend. Ja, kunstmatige intelligentie notabene, waardoor we beter de natuur kunnen verstaan. Sommige mensen denken misschien, luister zelf eens even beter naar die natuur. Gewoon met je eigen oren. Maar goed, wie weet hoe computerkracht ons daarbij kan helpen. Verder dit tweede uur, hoe staat het met de duurzame wielerploeg Beat, die vandaag meedoet met het NK wielrennen. De Venolijn, de column van Nathalie Baartman. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Thank you. De Canarie uit het ballet De Waaier van Jeanne, met muziek van Alexis Roland-Manuel. Heeft u wel eens van een zoo-op gehoord? Nee, het is geen nieuwe dierentuin of een diervriendelijk zeepmerk, zoo-op. Het is een samensmelting van de woorden zoé, Grieks voor leven, en koop van coöperation. Corporation. Een organisatiemodel waar zowel het menselijke als niet-menselijke leven met elkaar samenwerken. Er zijn nu maar liefst 3 organisaties in Nederland die zich ZOOP mogen noemen. Verslaggever Pleunaerts gaat bij een van zo'n plek, langs. Carper crash. Kijk, we staan bij de Carper Crash, noem jij het, Klaas? Ja, ik noemde het Carpercrash, maar dat Rabia vertelde wat ze... Ja, we staan hier met Klaas Kuitenbrouwer, eigenlijk de bedenker van de ZOOP. Rabia Benlabib, directeur hier van het fort, de Carpercrash. Wat houdt het in? Nou, we hebben de gracht verpacht aan een partij die karpers kweekt, om ze op andere plekken vervolgens uit te zetten om de balans daar te verbeteren. En op wat voor plek zijn we, Rabia? We zijn op het Kunstfort bij Vijfhuizen. En dat is een forteiland, voormalig militair erfgoed. Maar ook een hedendaagse kunstplek. En dus een erfgoedlocatie met een hele bijzondere ecologie. We gaan even een rondje lopen over het terrein. Ik ben heel benieuwd wat we hier allemaal voor bijzondere ecologie kunnen vinden. Klaas, kun je even uitleggen, wat is een zoop? Een zoop is een organisatiemodel wat eigenlijk elke organisatie kan invoeren. En als je dat doet, dan maak je bijdrage aan ecologische regeneratie, maak je deel van je organisatie. En dat doe je door eigenlijk 2 dingen. 1, door een persoon aan je organisatie toe te voegen die vanaf dat moment altijd de belangen van het anders dan menselijk leven vertegenwoordigt. Bij Kunstfort Vijfhuizen, dat is Bonnie Chopard. In alles wat die organisatie doet, of alles waar die belangen in het geding zijn, zeg maar, een rol spelen. En met de spreker voor de levende, dat zo heet die rol, met zo'n persoon aan boord, ga je elk jaar stapsgewijs. Ten eerste lees je hoe jouw ecologie in elkaar zit. Hoe jij zelf een ecosysteem bent en deelneemt aan andere ecosystemen. En hoe je daarin de dingen die nog niet, zeg maar, bijdragen aan de kwaliteit van leven van al het leven, hoe je die dingen stapsgewijs kunt veranderen. Je kan eigenlijk 2 dingen doen. Je kan je focussen op de dingen die niet goed gaan en die proberen te verbeteren. Maar wat heel belangrijk is ook, is dat je de dingen die wel goed gaat juist uitbouwt. Mm. En inzet om ecologische kwaliteit te verhogen. Bij ons hebben we ook Bonnie Chopard. Ik heb een mooie titel, mooie functie. Spreker voor de levende. En dat is bedacht door de Zoops. En dat is iemand die dus de stem van alles wat leeft. Niet alleen de mensen, maar juist al het andere wat met ons leeft. Ja. Zoals de karpers, de eenden, de bijen. Ja, het fauna, flora en micro-organismen in de bodem ook. Alles wat leeft. Wat vliegt daar nou? Ik zie een Vlaamse gij, volgens mij. Oh, ja. Populieren, vlier, alles staat nu. Oh ja, en de halsbandpakieten natuurlijk ook. Ja, om het wat concreter te maken misschien. Duurzaamheid gaat heel vaak over het verkleinen van je negatieve invloed. En wat de zoop wil doen is regeneratie. En zoals regeneratieve boeren dat doen, dat wil zeggen dat je eigenlijk de condities schept om voor het ecosysteem en voor de natuur en die veerkracht die daarin zit te faciliteren. Waardoor er meer bodemleven komt, daardoor meer insecten, meer vogels, meer grotere dieren. Dus eigenlijk ben je aan het verrijken en diverser maken op alle manieren die je kan. En dat kan natuurlijk op de plek zijn. En uiteindelijk ga je ook in een organisatie kijken naar wat koop ik in, waar komt het vandaan en hoe wordt dat geproduceerd. Dus het is niet alleen de plek, maar dat trek je helemaal door in de hele organisatie. Ja. Rabia, jullie zijn nu net hier eigenlijk een zoop, hè, sinds november. Mm-hmm. Wat houdt dat voor nu praktisch gezien in? Moeten jullie veel veranderen? Worden jullie op de vingers getikt van nou, dit is niet zoop waardig? Nou, het houdt vooral in dat we ja, al onze beslissingen die we nu nemen, dat we daar dus al die andere belangen ook in meenemen. En dat is al een soort denken dat dat wel echt in ons zit. Omdat je zo'n plek hebt waar je echt leeft met de ecologie. En ook voor de kunstenaars die hier zijn en ook vaak verblijven, is de plek het startpunt. Maar het is voor ons een hele natuurlijke situatie, zeg maar, om nou dat ook zo te formaliseren met dat stempel zo op erop. Ja, want eigenlijk gaat een organisatie in zo'n traject, gaan we dat gewoon met elkaar aan. Want we weten dat we moeten veranderen. Het is een hele transitie, hè? Het is een andere denkwijze. En wij helpen een organisatie erbij, en ik ook. En ik weet ook niet alles. Gelukkig is achter mij nog een zoonomische raad van wijze vrouwen en mannen. Een zoonomische raad? Ja, ja. Wauw. En dat is heel fijn, want ik weet natuurlijk in mijn eentje niet alles. En dat hoeft ook niet. We gaan gewoon eigenlijk ga je dat avontuur met elkaar aan. En je hebt een zoonomische jaarcyclus, waardoor je elk jaar gewoon een stapje verder gaat. En hopelijk dat je helemaal regeneratief wordt, zeg maar, als organisatie. Dat is de bedoeling. Ja. En Klaas, zien jullie dit ook al in het buitenland? Is dit al verder verspreid? Of? Ja, we doen mee aan een Europees project waarin nu op 7 plekken in Europa, 7 kuststeden met zoop geëxperimenteerd wordt. Waarvan van eentje weten we zeker dat het echt een zoop wordt. De andere worden in ieder geval test zoops en misschien over een jaar echte zoops. Want in Nederland zijn er wel al 3 andere plekken waar dit ook al wordt toegepast, toch? Er zijn er nu 3 en ik weet al van 3 nieuwe die er dit jaar voor de zomer nog bij komen. En dan zijn er nog 3 die afhankelijk zijn van financiering, ook dit jaar. En als dat doorgaat, dan hebben we er 6 nieuwe in Nederland en misschien wel 7 in Europa. Ja, dan schiet. Want wordt het ook gefinancierd door Europa dan? Die in Europa worden allemaal vanuit een Europese subsidie gefinancierd, ja. Je krijgt dan te maken met allerlei hele stringente voorwaarden voor rapportage en zo. Wat aan de ene kant heel goed is. Aan de andere kant, het is heel belangrijk dat je de motivatie erin houdt. Dat het nooit een invuloefening wordt van alleen maar regeltjes. Van regels. En omdat je het nou eenmaal beloofd hebt. En dus die balans zoeken, dat wordt nu de volgende uitdaging. Kan uiteindelijk de bakker hier in het dorp ook een zoop worden? Of is dat niet het doel? In principe kan letterlijk elke organisatie die dat wil, want dat is het belangrijkste, dat je dit wil, dat je ziet dat je die kant op moet, hoe dan ook. Dat je dus niet denkt van, nou, het zal mijn tijd wel duren, of ik hou me, ik doe alleen maar wat absoluut verplicht is, en voor de rest laat ik het. Maar dat je zelf de motivatie hebt om te leren bijdragen aan ecosystemen, te leren ecologische regeneratie in de praktijk te brengen. Dus jezelf als organisatie en als mensen deel ziet van de levende wereld, in plaats van als een soort apart, hè, waar alles voor geregeld moet worden. Ja. Dat besef kan overal. En een bakker is een heel interessante zoop. De fundamentele samenwerking met gist om te beginnen. Maar ook waar komt dat graan vandaan? En dat je dus aan voedsel voor heel veel mensen doet. En dat voedsel is gewoon de belangrijkste manier waarop mensen direct aan ecosystemen deelnemen. Dus, ja, Bonnie, dan moet je straks als gist aan tafel gaan zitten. Ja, prima. Lijkt me heel erg leuk. Zuurdeesem kan ook. Ja, absoluut. Thank you. Zie ik door Jan Groenteman speelde het en componeerde het ook. Jan Groenteman, zie ik. Ja, ik weet niet of dat op de voetballer slaat. Maar wij gaan hoe dan ook wel praten over sport. Eventjes, want vandaag is het NK wielrennen in en rondom Arnhem. Van tevoren was daar veel om te doen. De tour gaat gedeeltelijk over Nationaal Park de Veluwezoom. En beheerder Natuurmonumenten dreigde met een rechtszaak omdat ze bang waren dat kwetsbare natuur onder dat NK zou leiden. Aan de lijn hangt duurzaamheidsontwikkelaar Twan van Schie van wielerclub Beat. Een van de teams die vandaag om de titel strijdt. Twan, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is toch Beat, hè? Klopt, Beat Cycling Club. Inderdaad. Beat Cycling Club, ja. Hey, die tour die gaat dus vandaag gewoon door over de Veluwezoom, maar onder speciale omstandigheden, begrijp ik. Welke zijn dat? Klopt. Het zijn er een aantal, maar het meest eenvoudig is dat er geen publiek op en rondom de postbank op het natuurgebied is. En dat er zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van elektrische auto's, van zowel de jury als bij de ploegen. Oh, dus die auto's gaan er wel allemaal achteraan rijden, zoals we altijd gewend zijn. Daar is wel discussie over geweest, maar uiteindelijk is het wel zo geweest dat het selecte aantal voertuigen dat achter de koers aanrijdt wel mee rijdt. Maar geen reclamekaravaan, geen onnodig verkeer en bijvoorbeeld ook geen helikopter over het gebied heen vandaag. Oh, die gaat er niet overheen. Die vliegt om of zo? Dat is me niet helemaal duidelijk geworden of die überhaupt in de lucht gaat of dat die omvliegt. Maar ik weet zeker dat die niet over de postbank heen gaat, nee. Dat klopt. En ook geen rommel gooien, flessen? Nee, er is zelfs in de reglementen opgenomen vandaag dat als er in het gebied buiten de daarvoor bestemde afvalzone afval wordt gegooid, dat de renner daarvoor direct uit koers genomen kan worden en daarmee gedisqualificeerd is. Nou, ik begrijp dat jullie, want nu even over jullie team, Beat, dat jullie proberen een heel duurzaam team te zijn, hè? Klopt, zeker. En dat er sowieso al een straf staat op afval gooien? Ja, maar meestal is dat een geldboete. Dus eigenlijk alle organisatoren hebben een speciale afvalzone. Waar de renners dan uit hun rugzakjes, waar ze het dan gewoon in mee moeten nemen, het daar even kwijt kunnen. Maar niet ergens midden natuurlijk. Nee, maar ik begrijp dat jullie nog een extra soort ludieke straf hebben. Ja, dat klopt. Toch? We hebben afgesproken met de renners dat als wij willen geen wegwerpplastic flessen meer gebruiken. En als we elkaar spotten met de plastic wegwerpflessen, dan hebben we onderling afgesproken dat als je iets slechts doet voor je omgeving, dan moet je ook weer iets goeds terug doen en iets positiefs uitdragen. En daarvoor hebben wij de klimaatwielersokken, waarop de temperatuur op aarde over tijd is aangegeven van Cycling for Climate. Dat zijn niet de witte wielersokken die wielrenners zo graag dragen, want er is maar één goede kleur wielersok en dat is wit. Maar als je dus uit een wegwerpplastic flesje drinkt en dat wordt gespot, dan doen we als kleine ludieke tegenactie voor het klimaat dat je de volgende keer met de klimaatsokken moet fietsen. Klimaatsokfiets, ja. Fietsen er vandaag veel met de klimaatsokken? Nee hoor, dat is nou toch allemaal heel netjes aan de afspraken die we gemaakt hebben. En daar hoeven ze helemaal niet meer over na te denken. Ja, want jullie zijn echt een serieuze ploeg voor mensen die er een beetje in zitten. Jullie hebben echt wel een aantal grote namen, hè? Matthijs Bugli in het team en Jurie Haven, die kennen we vooral van de baan, hè? Klopt. En Daan Sint Maartensdijk en Thijs Sonneveld. Jullie gaan echt voor de punten vandaag. Even over jou. Jij bent duurzaamheidsontwikkelaar binnen de wielersport. Ja. Ben je de enige daar binnen de wielersport? Of is dat een unieke functie? Ik denk dat ik in de wielersport nu nog de enige ben die echt als functietitel heeft. Maar gelukkig merk ik dat er steeds meer ploegen zijn die stapje voor stapje ook beginnen met experimenteren. Dat wat mensen zijn die wat vragen stellen aan ons ook, wat ze van ons kunnen leren, zodat we samen wat verder komen. En wat doen jullie? Wat doe jij en wat doet jullie team aan duurzaamheid? Ik heb uit mijn scriptie geschreven voor de TU Delft om naar de verre toekomst te kijken, ook voor het wielrennen. Hoe maak je zo'n professionele wielerploeg nu duurzaam? Maar dat betekent ook vooral dat ik me nu ook bezig hou met waar zitten nu de problemen. Berekeningen doen, maar ook gewoon hele gave projecten opzetten. Zoals dat we de eerste ploeg ooit waren met elektrische volgauto's in de wedstrijd. En dit jaar gingen we met de trein op trainingskamp naar Girona in plaats van met het vliegtuig, zoals eigenlijk bijna alle andere ploegen altijd doen. Ja, en met de trein naar het trainingskamp kreeg je daarvoor de handen op elkaar bij alle renners, bij alle medewerkers? Dat was wel, daar maak je een traject van. Want het is, je moet het wel goed opzetten. En ik vind ook altijd dat je nieuwe duurzame acties moet je positief framen. Dus je moet het niet zeggen van jij mag niet meer vliegen. Maar samen kijken naar, hé jongens, kijk eens wat we een gaaf alternatief hebben. We gaan met de trein, dat is en duurzamer. Maar je hebt ook beenruimte. Je zit gezellig met z'n allen bij elkaar. Het is een soort teambuilding activiteit. Ja. En als we het zo met z'n allen opzetten en iedereen onderdeel van het proces maken, dat was eigenlijk helemaal geen probleem binnen de ploeg. Ja, beviel het? Volgens mij wel. Ik kreeg zelfs appjes van de jongens uit de ploeg. Of we nu weer naar de Ronde van Oostenrijk gaan over een aantal weken, dat niet ook met de trein kunnen doen. Nou, als dat zelfs al gevraagd wordt, gaan we daar natuurlijk voor zorgen. Ja, want er valt nog veel winst te behalen. Ik begreep dat, ik weet niet of dat nou uit jouw onderzoek bleek, dat de wielersport vervuilender zou zijn dan Formule 1? Klopt, dat is het. Onderzoek van de Lab of Thought. Dat is een inschatting. Huh? Waarbij ze de Formule 1 hebben vergeleken met de World Tour. Dus de hoogste klasse wielrennen. Huh? Daar zitten wij nog niet. Maar dan kijken ze vooral voor beide. Zit er heel veel uitstoot in de logistieke verplaatsingen. En waarbij de Formule 1 een heel groot circus is dat zich, nou het zal zijn, 22 keer per jaar verplaatst. Zijn er enorm veel koersdagen in het wielrennen. En al die World Tour ploegen hebben op veel van die koersdagen verplichte deelname. Dus ze moeten naar Australië afreizen. Ja. En ze moeten naar de World Tour koersen in Europa. En dat die kalender zo kriskras over de wereld is en er volgens mij wel 150, 200 koersdagen kunnen zijn voor die ploegen op een jaar. En er 18 ploegen zijn met minimaal 7 renners per wedstrijd. Ja, dan ja, gaan die reisbewegingen zo hard omhoog. Dat je gewoon meer uitstoot dan de Formule 1. Nou, daar proberen jullie wat aan te doen. Heel goed, we blijven het volgen. Dus al een beetje door die reisbewegingen op, tenminste dat het anders aan te pakken. In ieder geval in Europa met de trein. Dat is goed nieuws. Vandaag gewoon peddelen. Ja, weliswaar een deel over de postbank. Verder gewoon over de weg. We wensen jullie heel veel succes met Beat. We gaan het in de gaten houden. Dankjewel. Dank voor het bellen. Dankjewel, Twan van Schiet. Duurzaamheidsontwikkelaar bij dat cycling team. Lente uit de speelfilm My Brilliant Friend. Max Richter componeerde de muziek op thema's van Antonio Vivaldi. Na 9:30 de column van Nathalie Baartman, de Venolijn en wat kan artificial intelligence ons leren over dierentaal? Tot zo direct na Ster en Nieuws. Ster. Bij Bisjord verzekeren we graag mensen die aardig zijn, positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bishort.nl. Bishort, beter verzekerd. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse Kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse Kluis, omdat iedereen dierbare spullen heeft. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bishort.nl. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft typisch Trendhopper.

Als ik mijn bol moet geloven, heb ik straks geheel augustus een gevulde fruitschaal. Nou, dat is wel eens anders geweest. Toen ik James Creve net geplant had, was het een onzekere, impotente kerel in de luwte. Je moet zo'n rakker ook in het zonnetje zetten, zei je vriend. Ja, daar was het te laat voor. James verplanten zou zijn dood worden. Dat zag ik aan alles. Ik heb er een tuinman voor laten komen. Die adviseerde mij er een boom bij te nemen. In zijn eentje raakt hij niet bevrucht. Een boom is geen konijn, dacht ik nog. Van konijnen is bekend dat ze maatjes nodig hebben. Maar dat James ten onder kon gaan aan het grievende karakter van erotische eenzaamheid had ik nooit gedacht. Desalniettemin pootte de tuinman een bestuivend appelvriendinnetje. Noem je dat nou een vrouwtjesboom? Vroeg ik nog. Maar dat wist de beste man niet. Het was zo'n kerel die meer aan betegeling dan aan beplanting deed. Mensen willen geen gedoe in hun tuin, vertelde hij. En onder het motto liever gemak dan te veel tak transformeerde hij menig groene wildernis tot stenen dodenrijk waaruit hooguit één pluk pampagras wordt getolereerd. Een bedrijf bij mij om de hoek heeft ook zoiets laten doen. Daar maakte op een goede dag de geurige wilderigheid van lavendel plaats voor de gestructureerde aanblik van kiezelsteen naast kiezelsteen. Een keurig visitekaartje, dachten ze daar. Maar net zoals bloed kruipt ook natuur waar het niet gaan kan. Het stenen perkje wordt inmiddels opgevrolijkt door de ontembaarheid van paardenbloemen. Een paardenbloem is een soort woudweghorst. Niemand gunt hem een basisplek in de tuin, maar toch komt hij op. Met een brullende donder. Of je wil of niet, here I am. Nee, dan die tweede appelboom. Dat was niet bepaald de leeuw in het florarijk. Dat bleek een gemankeerd geval. Die stond daar midden op mijn schamele gazon vrij zinloos de appelboom uit te hangen, zonder ooit één fatsoenlijk stuk fruit te baren. Laat staan Mr. Grief te bezwangeren. Hak hem om, joh, zei een vriend, die aanhanger is van de leer. Je kan je kont niet keren in eigen tuin, dus in godsnaam maak een beetje ruimte omwille van de soepele doorloop richting compostbak. Maar ik ben van de leer. Wat een koe in India is, is voor mij een boom. Hartstikke heilig. Tot de dag dat ik merkte dat de recreatieve en esthetische functie van mijn bescheiden gazon volledig overwoekerd was geraakt door twee slome bomen die weigerden over te gaan tot de schulle schenking van sappige, zachtzure nakomelingen. En toen kwam die onverbiddelijke zaag. Snoeihard was het. Noem het een echtscheiding. Maar binnen een klein kwartier zweten was James Creve weer vrijgezel. En zoals wel vaker gebeurt bij de beëindiging van verstokte relaties, barstte er een levensenergie los waar voetballend oranje nog een puntje aan kan zuigen. James Creve raakte in de ban van de bloei. Zijn takken reiken tegenwoordig naar het zonlicht. Zijn appels blozen rood en omhelzen een smaakrijke belofte. James is een genot om naar te kijken. Goed gedaan, jochie. Ach ja, tuinieren is als het leven. Als je door de bomen de tuin niet meer ziet, moet je kiezen en grenzen stellen. Je moet soms door de zure appel heen bijten. Nee tegen het een betekent ja voor het ander. Oftewel, in de nazomer warme appeltaart. Heel inheems, met dank aan James. Thank you. worden. Broer Konijn uit de Fireside Tales for Piano, opus 61 van Edward McDowell, uitgevoerd door James Barbagallo. De Vroege Vogels Venolijn, u heeft weer gebeld met 035-6711-338. Wij zijn Lynn, Maya, Jalen en Romeisje van Basisschool De Kimmen uit Eindhoven. Wij gingen vandaag naar de paddenpoel. We vonden 10 larven van de kleine watersalamander. We vonden dat erg leuk en speciaal. Groetjes uit Eindhoven! Met lieve Mostermans in de beeld. Voor sporters onder ons is het rekken en strekken een gewoonte. Dat is nu ook het geval bij de digitalis of het giftige vingerhoedskruid. Die is nu de blikvanger in het Hoederingenbos. En in dit natte voorjaar doet de digitalis ook aan rekken en strekken en reikt makkelijk tot 2 meter hoog. Hans van Hets, achter in de tuin in Alkmaar, achter mijn huis, bij de sloot in het gras een rietvinkrups. Prachtig mooi om te zien. Mete Euverman, in Zeegse, Drenthe. Vanochtend vanuit ons vakantiehuisje in Zeegse zagen we de gekraagde roodstaart. Wat een bijzonder vogeltje. Het doet overigens zijn naam geen eer aan, want hij heeft een oranje borst. Kennelijk fan van het Nederlands elftal. Gerben van mij uit Leens. Deze donderdag was ik in Houwerzijl aan het werk in de tuin van het Theemuseum. Toen ik een klein exemplaar zag van de zomervlinder. De kleine zomervlinder, om precies te zijn. Dit zijn Mandy en Noora uit Koedijk, Noord-Holland. Wij zijn van de week verrast door een zwanen-echtpaar met maar liefst 9 jongen. En die zitten in onze achtertuin aan de sloot. We zijn zeer verheugd met zo'n groot gezin hier te verwelkomen. En genieten er elke dag van. Peter Millenaar, Abcoude. 'S'avonds om 10 uur in mijn tuin 2 egeltjes die om elkaar heen zitten te draaien. Ik heb er zeker een kwartier tot een half uur naast zitten kijken. Paola Stempels uit Buitenveldert, Amsterdam, en wil iedereen mee laten genieten van de prachtige lindenbloesem op dit moment en de heerlijke geur die dat overal verspreidt. Er staat een prachtige lindenboom in het Amstelpark. En in Amsterdam-Zuid zijn heel veel bloeiende, heerlijk ruikende lindenbomen. Dag, met Hans Gartner in Nes. Het was vroeg vanmorgen. Ik dacht, zo'n mooie dag, dan moet je erbij zijn. Maar waar ik eigenlijk naar op zoek was, was naar de morgensterren. De gele morgenster en hopelijk ook de paarse. Nou, ik heb ze beide gevonden. Wat ik zo bijzonder aan die morgensterren vind, ze hebben een beetje het karakter van een mens. De mooiste uren van de dag zijn 's morgens heel vroeg. Als het dan drukker wordt, dan moet je je terugtrekken in je huis. Zeker in de zomer. De eerste uren van de dag, dan bloeien ze. En als je nou te laat bent, als het na 10:30 of 11 uur... dan zie je alleen nog maar dat de bloem dicht is gegaan. En dan is het voorbij. Nou, een karakter wat bij mij past. Gewoon lekker 's morgens vroeg op pad, mooie dingen zien en gewoon genieten. Dag! Het derde deel, het vivace uit het Concerto Grosso in F groot van Giovanni Benedetto Plati. Wat bedoelt een olifant als hij trompettert. Of... Kijk, daar hoor je hem. En wat bedoelt een leeuw als die brult? Steeds meer wetenschappers proberen de taal van dieren te ontrafelen. Astrid van Toor deed voor haar master bij de Britse University of Essex onderzoek naar dierengeluiden met behulp van kunstmatige intelligentie, AI. Astrid, goedemorgen nogmaals. Goedemorgen. Nou, je mag ietsje dichter bij de microfoon. Dat doen die dieren ook. Zo? Wat hoorden we ze hier zeggen? Of wat betekenen deze geluiden? Nou, van de olifant bijvoorbeeld weten we al wanneer ze hallo zeggen of wanneer ze gedag zeggen. We kunnen genereren wanneer ze een verdrietig geluid maken of wanneer ze een blij geluid maken. Maar ook weten we van de olifanten dat ze allemaal namen voor elkaar hebben. En dat ze dus echt naar een andere olifant toe roepen en met elkaar een soort gesprek hebben. Ja. Ja, fascinerend. We hebben het over AI. Wat verstaan, verstaan jij en je collega's over AI, met AI? Dus als we het hebben over AI of kunstmatige intelligentie, wat we proberen te doen is dat we computers proberen taken uit te laten voeren die normaal gesproken door mensen zouden worden uitgevoerd. Maar dit gaat dan veel efficiënter en veel sneller. Denk bijvoorbeeld aan fraude herkennen bij de bank. Denk bijvoorbeeld als je aan het winkelen bent online, dat je producten aangeboden krijgt, aangeraden. Ja. Of als je series aan het kijken bent en ze raden een serie aan op basis van wat je al hebt gekeken. Ja. Maar, dus dat is meer dan alleen maar heel snel rekenen. Ja. Dat systeem waar jij het ook even, dat leert ook zelf. Precies, inderdaad. Dus het is een systeem dat leert van nieuwe gegevens. En daarom kunnen we dat dus nu ook met dieren gebruiken. Dus bijvoorbeeld, ik zit alleen maar Downton Abbey en Bridgerton te kijken. En dan de keer daarop krijg ik weer een kostuumdrama aangeboden. Precies, inderdaad. Dat is een hele simpele versie van... En hoe kun je dat dan gebruiken bij het begrijpen van dierentaal? Nou, dat is dus het mooie en het werkt eigenlijk vergelijkbaar. Als we apparaten buiten neerzetten om geluiden op te nemen, dan kunnen we dus leren van die dierengeluiden. Als we bepaalde patronen in de data kunnen ontdekken, dan valt het na een tijdje op dat met een bepaald geluid een bepaalde beweging wordt gemaakt. En uiteindelijk als we dan met mensen naar die data gaan kijken, dat gaan bestuderen, dan kunnen we zien, oh kijk, dit is wel heel erg opvallend. Misschien dat dit geluid wel dit betekent. Je bent AI gaan gebruiken bij diercommunicatie. Je noemt het AI for the good, begrijp ik? Ja, AI for good. Waarom? Ja, precies. AI for good, waarom? Wat betekent dat? Een collective van researchers wereldwijd eigenlijk die AI proberen te gebruiken voor goede dingen. En dus niet alleen maar voor chatbots of dus inderdaad fraude, maar ook echt voor het klimaat, voor klimaat tegen klimaatverandering, voor conservatie. Om de wereld een betere plek te maken. Ja, ja, nou dat is ook wel heel belangrijk. Want we horen natuurlijk ook heel veel ellendigs over AI. Je bent begonnen met kattengeluiden, hè? Ja. Jij hebt je eigen kat. Laten we eerst heel even wat geluiden horen. Ja, laten we dat doen. Ja, dit zijn drie verschillende katten. Drie verschillende katten. Die verschillende dingen zeggen. Nou hoorden we eerst kat Zelda. Zelda, dat is mijn kleine kat. Ja? Ja. Wat zei die daar? Ja, ik hoor Zelda, gewoon, die wilde daar heel graag naar buiten. Dus ze stond bij het raam en ik zeg zo, mauw. En... Oh, we onderbreken heel even dit gesprek voor een spookrijder. We gaan heel even terug naar Hilversum. Ja, rij op de A6 Emmeloord-Jouren. Dan kom je tussen Emmeloord en Lemmer een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rij op de A6 Emmeloord-Jouren. Dan kom je tussen Emmeloord en Lemmer een spookrijder tegen. Dank je wel. Pas op daar bij Jouren op de snelweg. We zaten in de kattengeluiden. Zelda, je zei... Ja, Zelda. jij Zelda zat naar buiten. We hoorden Zelda en die naar buiten. Want Zelda maakt 100 keer dit geluid. Ja. En je ziet er 100 keer voor het luik staan. En dan, maar dan zou ik ook zonder AI wel snappen... Ja, ze wil naar buiten. Ja. Ik herken zelfs dit geluid. Precies, ja, dat klopt inderdaad. Waar ik vooral mee bezig ben, is om met katten te laten zien dat het mogelijk is. En dat we dan dit ook op andere dierensoorten kunnen gebruiken, waarbij het dus wat minder opvallend is. Dus als we dan gaan kijken naar misschien dieren die bedreigd zijn, en hoe we die geluiden kunnen opvangen en daar ook wat meer kunnen begrijpen van hun gedrag. Ja, iets meer over hun gedrag leren. Ja, wereldwijd is er steeds meer interesse in dat soort... onderzoek, je had het net al even over de olifanten. Dat is een heel groot project, hè, dat olifanten geluidenproject. Wat behelst dat precies? Klopt inderdaad. Nou, bioacoustiek is natuurlijk al een heel groot veld. En ze al tientallen jaren bestuderen ze olifanten eigenlijk. Ze hebben ontdekt dat olifanten met elkaar communiceren op een frequentie die wij niet kunnen horen. En het gaan dus hele gesprekken op buiten ons frequentielevel. We hebben hier ook wat voorbeelden. Laten we even één. Doe ze even los van elkaar, jongens. Even olifantje 1. Wat hoor jij hierin? Volgens mij... voor mij is het nog een beetje moeilijk, maar ja. Was dit een blije olifant? Ja, dat is de blije olifant. Ja. Oké, goed. Ik heb hem goed. Goed. Dit is niet een testje voor jou, hoor. Maar ik probeer even zelf ook te begrijpen hoe dat nou werkt met die AI. Want ik kan me voorstellen dat een oppasser of iemand die dagelijks met olifanten werkt ook wel snapt dat dit een blije olifant. Want dit geluid maakt hij altijd als hij een kropsla krijgt. Ja, precies inderdaad. Nee, inderdaad. Als we het hebben over blij en verdrietig, dan is dat misschien wel wat meer opvallend. Wat we natuurlijk ook wel zonder AI kunnen instellen. Maar als we het hebben over dus gedag zeggen of bepaalde geluiden als ze voedsel aan het verzamelen zijn. Ja, dat gedag zeggen hebben we ook hier. Ja. Is dat dit? Nee, het is een leeuw. Of niet? Nee, dat is een olifant. Is dit een olifant? Ja, dat is een olifant. Ik dacht weer een leeuwenproject. Ja. En is dit gedag? Is dit, blijkbaar, ja. Ik heb hier op mijn brief staan. Geluidje 2, olifant zegt hallo. Olifant zegt hallo, ja. Gedag. Ja, ja. Ja, kunnen we nu een beetje olifants? Of nu misschien jullie wetenschappers? Ja, nu kunnen we een beetje olifants. En waar we eigenlijk naartoe gaan, is dat misschien in de toekomst krijgen we een soort Google Translate om met dieren te kunnen communiceren. En dan moeten we natuurlijk denken, dit is niet woord voor woord. Dit gaat meer over gevoelens en state of mind. Dus de olifant is misschien verdrietig. En misschien willen wij zeggen tegen het dier dat ze verdrietig zijn. Of misschien als een dier gestrest is en we willen ze geruststellen. En misschien kunnen we dan in hun taal zeggen van, het is oké, weet je, we proberen je te helpen. Bijvoorbeeld als een paard gestrest is in de stad, ik noem maar wat. Ja? Ja. Dat doen we nu natuurlijk door dat paard dan even te aaien en ook tegen hem te praten, gewoon mensentaal. Ja. Maar dat werkt ook niet altijd. Laatst in Londen, toen waren er ook twee paarden ontsnapt en dat ging niet goed. En jij denkt dan dat je dan met een speaker, een vertaalde opmerking van mensen, van nou blijf maar rustig, er is niks aan de hand, en dat omzet in gehinnek. Is dat echt... Ik geloof dat wel. Ik denk dat we daar in de toekomst zo naartoe kunnen, inderdaad, op die manier. Maar het gaat ook, en om dan weer even te keren naar de bedreigde diersoorten, dat het natuurlijk erg belangrijk is dat we weten wat er daar ook gebeurt om ze te beschermen. En wat zou je daar dan mee kunnen, bijvoorbeeld? Nou, wat is heel erg... Wat ik zelf denk, is dat heel veel diersoorten, die zijn al veel langer op deze planeet dan ons. En die weten misschien ook meer van de wereld dan wij mensen. Dus misschien op een gegeven moment kunnen we dan ook leren van wat zij denken over de planeet. Er zijn heel veel vogels al, die weten al dat er een storm komt voordat wij het weten, bijvoorbeeld. Ja, ja, het is ook wel bekend dat dieren, waarnemingen van dieren die wegvluchten voor een aardbeving. Ja, precies. Ja. Inderdaad. Zou het kunnen dat zij veel intelligentere vorm van communicatie hebben dan wij? Veel intelligenter... Het zou niet per se, maar ze weten bijvoorbeeld wel met walvissen dat de manier waarop ze communiceren is veel meer complex dan dat we eerder hebben gedacht. En het is natuurlijk moeilijk nog in intelligentie te testen. We hebben dat wel al gedaan, bijvoorbeeld met dolfijnen, met bepaalde spelletjes. Maar het is andere intelligentie, zou ik zeggen. Zij kennen de onderwaterwereld bijvoorbeeld heel erg goed en wij kennen het land. Ja. Ja, Frans de Waal, die kort geleden overleden is, de gedragsecoloog, en die heeft ook een boek geschreven. Zijn wij wel slim genoeg om te begrijpen hoe slim dieren zijn? Mm-hmm. Nu heb je het over dieren, diercommunicatie, gaat misschien heel ver. Mm-hmm. Artificial intelligence en de mens. Zijn wij wel slim genoeg om die andere twee entiteiten bij te houden? Nou, met de snelheid waarop kunstmatige intelligentie is gegroeid over de afgelopen jaren... ja, we gaan het zien, maar de computers... op een gegeven moment, de computers zelf die beginnen te kunnen leren. En ik denk dat we dat als een tool kunnen gebruiken. Ik denk dat we het zo meer moeten zien. We gebruiken de computers als een tool om zelf slimmere dingen te doen. Ja. En als we dan, zit er ook een gevaar aan dit onderzoek? Ik bedoel, straks, ja, we kunnen ze ook verstoren. We kunnen straks hun communicatie misschien verstoren. Precies, en dat is dus ook heel erg belangrijk. En alle onderzoekers waar ik over lees ook, en wat ik zelf ook vind, is dat we daar natuurlijk heel erg goed mee moeten oppassen. Zeker in de zee, als je geluid gaat afspelen in de zee, dan kan het heel ver reiken. Dus op het moment is dat alleen nog maar in gesloten omgeving, dat ze geluiden echt terug afspelen, gegenereerde geluiden. Zodat het niet in het wild kan belanden nog. Ja. Totdat we zeker weten wat we zeggen. Ja, ja. Nou ja, het is nu natuurlijk soms al dat, ik weet dat vogelaars, die gebruiken soms appjes. Hè, die doen een vogelonderzoek en die gebruiken een appje om een vogelgeluid af te spelen. Zo te kijken of er bijvoorbeeld een mannetje reageert, omdat hij denkt dat er een ander in zijn territorium zit. Ja. Nou, de meesten doen dat heel sumier, want ze willen die vogel niet verstoren. Maar ik weet wel dat dat ook vervelend kan zijn voor dieren, om dierengeluiden te gaan zitten afspelen. Ja, precies. En Dat is ook het gevaar. Ik denk dat we dat altijd hebben. Zeker als we denken aan pooiers die misschien dan dieren proberen te lokken. Maar daarom... Aan de andere kant... Stropers. Ja, een pooier. Ik verstond even. Pooiers. Poachers. Ja. Dat we dus inderdaad... Op dezelfde manier kunnen we het wel ook gebruiken om bepaalde misschien wetten in te stellen, om dieren wel beter te laten behandelen. En dit zien we ook in het verleden. De reden dat er uiteindelijk uit is gekomen dat er zoveel olifantonderzoek is geweest, dat er dus wel wetten tegen stropen zijn gemaakt. En hetzelfde met de walvissen tegen voor de walvisban. Ja. Walvisjagen. Waar ben je nou meest door verrast geraakt tijdens het onderzoek? Meest door... Ik denk toch wel de olifanten. Dat ze dus echt namen voor elkaar hebben. En dat heel veel dieren, die zijn dus eigenlijk helemaal niet heel erg anders zoals ons. Als je denkt over hun gedrag en hun emoties en de sociale interacties met elkaar. Ze zijn eigenlijk gewoon heel vergelijkbaar. Het is eigenlijk heel bekrompen van ons om te denken dat ze dommer zijn, omdat ze een paar rare geluiden maken. Precies. Hebben we nog even een olifant geluid, jongens? Oh ja, hier staat, op mijn briefje staat olifant heeft stress. Ik denk wel dat deze is, hè? Ja. En is ontevreden. En dan maar nog ook een olifant die liefde en affection uitstraalt. Nou. Oh. Ach, dit is aardig. Ja. Ja, en dan nog één get out of here. Dat zeg ik dan toch. Nee, we zijn er doorheen, Astrid. Get out of here, zegt de olifant. Dankjewel voor je toelichting op dit, voor ons toch een beetje nieuwe fenomeen AI en dierengeluiden. Maar het was interessant om toch even te horen. Astrid van Toor van de University of Essex. En heeft u nog kattengeluiden? Stuur ze naar ons op. Sturen wij ze door naar Astrid en dan kan ze gebruiken voor het NPO Radio 1 podcast. Ambulance, politie, snel. Meneer Fortuyn wordt hier neergeschoten. Pim Fortuyn werd vermoord door Volkert van de G. Maar wie leverde hem het wapen? Is het wel helemaal uitgerechercheerd? Nou, nee, denk het niet. Maar dan, 20 jaar na dato, krijg ik een uiterst vertrouwelijk politierapport in handen. Dat doet toch vermoeden dat er iets af te schermen is. En begint mijn zoektocht naar een onbekend gebleven hoofdstuk in een zaak die Nederland ten diepste schokte. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan is er een heleboel rook. Luister naar Vriend van Volkert. Een Argos-podcast van VPRO en Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Oh! De zorgverleners op de verpleegafdeling rennen over de gang en zijn erg vermoeid. Een invaller is heel snel nodig. Ah, nee. Ik heb geen invallers meer. Zorgwerk helpt je graag, John. Makkelijk en snel invallers voor de zorg vinden? Kijk op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen. En keuze kunnen maken? Ja, deze voor Transit is echt ruim. Maar die Transit Courier lekker compact. Net als die Transit Connect. En dan die veelzijdige Transit Custom. Weet je wat? Ik neem ze allemaal. En ik zou snel zijn. Want alleen nu nog profiteer je van BPM-vrijstelling tot wel €16.192 per Transit. Kijk op Ford.nl. Ruim 1,7 miljoen Nederlanders hebben onomkeerbare nierschade. Als we nu niets doen, wordt nierschade straks doodsoorzaak nummer 5. Wist je dat minder zout eten helpt om nierschade te voorkomen? Beperk zout. Bescherm je nieren. Check hoe zoutbewust jij bent op nierstichting.nl.

zag hem er vorige week ook al in zitten, toch? Dus ik denk dat er wel een kans is dat hij daar een nest hoopt te bouwen of al heeft. Dat weet ik niet. Maar was duidelijk, dat filmpje wat je stuurde, was duidelijk dat hij echt een beetje aan het laten weten was. Hey, hier heb ik mijn nest. Jullie mogen dat allemaal weten, zeg maar. Maar mussen zijn toch groepsdieren? Want we hebben wel vaker daar bij de heg gestaan, bij het pannendakje. Ja. En daar zitten ze met z'n 20 of 40 bij elkaar. Ja, het zijn absoluut groepsdieren. Dus het was ook niet dat hij echt zijn territorium aan het bewaken is, maar meer dat hij laat weten van hier is mijn nest. Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat dan allemaal andere mannetjes in zijn nest gaan zitten. Maar hij zou hier, en dan met een vrouwtje, ze zouden hier een nestje kunnen beginnen. Van mij zien we, zijn dat mussen daar? Ja, ze zitten hier echt overal. Ja. Het is, Nee, maar ook zo ver bij de anderen vandaan. Kan het ook wel zijn dat ze heel solitair gaan zitten broeden? Misschien hebben ze wat privacy nodig. Ja? Nee, ik denk dat dit nog relatief dichtbij is, hoor. Dus zeker als we ze ook daar zo hier vlakbij nog zien zitten. Ja. We laten de mussen weer even wat dichter. We gaan even een stukje achteruit. Laten we de mussen wat dichterbij komen. En dan misschien dat we ze zo direct weer bij de kast zien. Dat zou mooi zijn. Goedemorgen, in dit derde uur van Vroege Vogels. Hoe staat het met de huismus? Dit is het jaar van de huismus. Dus eens even kijken hoe het staat met alle activiteiten en wat er te beleven is. De Venolijn, de laatste stand van zaken met betrekking tot de vogelgriep. En oud-parlementariër voor GroenLinks, oud-directeur van Milieudefensie, oud-activist Wijnand Duivendak over succesvol actievoeren. Dit is het laatste uur van Vroege Vogels. Het Scherzino uit de Weense carnavalscènes van Robert Schumann, gespeeld door Maria João Pires. De mus dus op de mussenkast. We houden het hier in de gaten. Misschien laat hij zich zeker weer zien. We zijn even iets dichter naar het oude schuurtje gelopen voor nog meer gezellige mussengeluiden. Kijk, ze zitten hier al. In wat voor fase zijn ze nu? Want hebben ze al een eerste nest gehad, denk je? Ja, ik denk dat ze nu bezig zijn met hun misschien al wel derde broedsel. Of tweede broedsel, ja. Nee, de eerste broedsel is denk ik in april, begin mei. Dus ze zijn al goed op gang, hoor. Zeker. En dus als de omstandigheden oké... Maar het was ook best wel heel erg nat. Ja, ik wou zeggen fris. Het voelt voor mensen dan fris. Maar ja. Ik geloof dat de temperatuur wel oké was. Maar het was wel verschrikkelijk nat. Het was ontzettend nat, ja. Dus ik kan me niet voorstellen dat ze daar geen last van hebben gehad. Toevallig had ik ook afgelopen week even contact met René Oosterhuis, huisbesonderzoeker. En die houdt het allemaal goed in de gaten bij zijn huis in Groningen. En die zei inderdaad dat bij hem de eerste broedsels allemaal echt slecht waren gegaan. Ja. Maar nu de tweede broedsels, dus die zijn dan half mei begonnen of zo. Dat gaat wel een stukje beter. Omdat toch afgelopen tijd is dan nat geweest, maar meer in pieken. En wel een stukje warmer dan in april. Dus dat lijken de huismussen wel goed te trekken. Ja. En de omstandigheden nu zijn natuurlijk heel goed. We zijn... Het is nat geweest. Het is nu warm. We zien verschrikkelijk veel insecten. Die mussen jongen, wat eten die in de eerste dagen? Insecten, ja. Dus nu zijn ze gelukkig. Want nu zijn er inderdaad volop insecten. Maar dat is de afgelopen tijd wel iets minder geweest. Ja, er vliegen ook huiszwaluwen boven ons hoofd. We kunnen direct even kijken bij hun bolletjes. Ja, die huiszwaluwen, we kennen natuurlijk van... Oh, daar scheert er weer een. Van het scheren boven de velden en insecten jagen. Doet de mus dat ook? Hoe komt de mus aan zijn insecten? Ja, de adulten die vangen inderdaad ook gewoon insecten. Een beetje zoals huismussen dat doen voor de jongen. Maar als ze dus de mussen volwassen zijn, dan gaan ze meer granen eten. Dus het is echt alleen in die jonge fase dat ze insecten maar nodig hebben. Maar halen zij de insecten meer tussen planten vandaan? Of ik zie ze nooit zo hard scheren. Zoals gierzwaluwen en huiszwaluwen. Ze zijn inderdaad daar ook niet echt op gebouwd. Dus je zult ze niet echt zo midden uit de lucht een insect zien pakken. Nee. Dus ik denk inderdaad meer tussen de planten. Ja. Het jaar van de huismus, hoe staat het daarmee? Merken de gewone mensen daar nog iets van? Activiteiten? Of, Ja, het gaat goed met het jaar van de huismus. Ja, er is een lespakket uitgerold wat mensen kunnen doen. En een checklist van hoe je tuin huismusvriendelijk kan maken. En we hebben net een explainer gemaakt die op de Sovel YouTube staat. Maar het echte spannende onderdeel voor ons moet nog komen. Want we gaan in het najaar alle gegevens van het broedseizoen analyseren. Maar daarvoor moet het broedseizoen natuurlijk eerst voorbij zijn. Dus nog even geduld. Oké. We hadden het net over de omstandigheden. Heel erg nat. Dat is dus misschien, dat zei René Oosterhuis, niet zo goed geweest voor één. Voor de eerste en tweede broedsel. Wat is er bekend over andere vogels? Hoe zijn die het natte voorjaar doorgekomen? Ja, nou, niet alle vogels hebben de kans om een tweede of derde broedsel te leggen. Want als de adulten heel erg lang voor de jongen zorgen, zoals bijvoorbeeld bij roofvogels of ooievaars, dan hebben ze niet de energie om nog een tweede broedsel te beginnen. Dus als dat ene broedsel mislukt, dan hebben ze gewoon een mislukt jaar. En bijvoorbeeld vogels die op de grond broeden, in de buurt van water, zoals bijvoorbeeld oeverzwaluwen, die zien we echt dat nesten zijn ondergelopen, bijvoorbeeld. Ja. Dus er zijn echt wel meerdere soorten die hier goed last van hebben gehad. Ja. Bij de camera's van beleefde lente, onder andere, je noemt ooievaars, zagen we ooievaarsnest dat helemaal, de onderkant stond gewoon onder water, zowat. Ja. Er stond een kuipje water in dat nest en die jongen zijn gewoon zo nat en koud geworden dat ze zijn overleden. Ja, je trekt een kijk er verdrietig bij. Ja. Ja, dat is natuurlijk niet leuk. En al helemaal als het zo in beeld is. En dat iedereen dat dan meekrijgt. Maar ja, het is ook de natuur. Maar Ik dacht dat eigenlijk zo'n nest. Ja, dat, hoe kan dat water er nou in blijven staan? Moet dat niet wegzakken tussen de takken door? Ja, ik denk dat ze het te goed gebouwd hebben bijna. Dat het gewoon. Dat ooievaarsnesten bouwen echt zo nest bovenop nest. Dus misschien dat gewoon de onderkant zo dicht is ondertussen dat het gewoon blijft staan. Ja, het was een treurig gezicht. Maar goed, inderdaad wat je zegt, het is de natuur. Even goed nieuws hier van rond het Naardermeer. Vertel jij het maar. Fantastisch nieuws, toch? Ja, nou, ik kreeg van de week te horen van jullie dat jullie een woudaap hier in de buurt hebben. Wij niet, maar hij zat hier in de buurt. Maar ik dacht, misschien weten jullie onderzoekers daar iets van. Ja, de woudapen, wat is dat voor? Wat is het voor dier? Het is de kleinste reiger die we hebben hier in Nederland, of eigenlijk in Europa. Dus het is echt een reiger ter grootte van een duif of een waterhoen. Ja. En hij lijkt een beetje qua gedrag op de roerdomp. Dus even mysterieus. Dus je zult hem niet snel zien. Misschien wel horen. Ik vind het echt een schatje. Ja. En waarom is dat? Waarom doen mensen dan zo opgewonden als ze een broedende woudaap in een gebied hebben? Nou, ik heb het even opgezocht. We hebben nog 25 tot 50 broedparen ongeveer van de woudaap in Nederland. Ja. Dat is echt heel weinig. Dus ja, als je er eentje hebt, dan mag je daar wel trots op zijn. Ja. Ja. En wat hebben ze nodig? Ja, de dichte rietkragen die we hier in de buurt eigenlijk volop zien, dat is echt waar ze goed in gedijen. Dus ik denk dat het Naardermeer wat dat betreft echt het ideale woudaap-territorium is. Ja. Er wordt natuurlijk niet verklapt door natuurmonumenten waar die precies zit. Ik zou het zelf ook niet weten, omdat er dan misschien allemaal mensen op hun knieën en camera's naar dat woudapennest gaan lopen. Ja, woudaap, wat is het voor naam? Ja, het is een beetje een gekke naam, hè? Ja, het schijnt dat het vroeger misschien wou wauwaap was. Want het geluid dat ze maken lijkt een beetje op wauw. Ik weet niet of ik het daar echt op vind lijken. Ik vind het meer een soort oh, of zo. Oh, ja, maar ja, daar komt dat gedeelte vandaan. Een aap, omdat het echt klauteraars zijn. Dus heel leuk wat ze doen is dat ze echt rietstengels halverwege vasthouden en zich van rietstengel naar rietstengel bewegen. Dus best wel een atypische vogel wat dat betreft. Dat zie je niet zo vaak. Ja, ja, ik heb er wel eens een foto van gezien. Het ziet er soms ook wel een beetje... ja, het is natuurlijk heel knap, maar een beetje ongelukkig uit dat die houdt zich vast in twee rietstengels en zijn pootjes gaan bijna een beetje uit elkaar zo. Ja, het is een beetje een acrobatische manoeuvre. Ja. Ja, ja. En heeft hij dan wat, want het is een reigerachtige? Ja, het is een reigerachtige, ja. Maar hij lijkt totaal niet op een blauwe reiger, meer op een roerdomp dan. Ja, meer op een roerdomp wel. Hij ziet er iets anders uit. Hij is wit en heeft zwarte rug en vleugels en een beetje een licht oranje borst en een mooie rode snavel. Het is echt wel een knap beest, hoor. Ja. Ja. We hebben het geluid, kunnen we even laten horen... Ja, een beetje rop, rop. Ja, het is een soort hond die in de verte hoort blaffen of zo. Ja, het is wel opvallend. Zeg maar, als je het hoort, herken je het wel. Dus, maar dat is ook een beetje waar het bij blijft, hoor. Je moet niet verwachten dat je hem tegenkomt. Misschien als hij opvliegt, maar dan heb je echt geluk. Ja, omdat wij het natuurlijk over AI en diercommunicatie hebben gehad... denk ik nu iedere keer van, goh, hou even die microfoon erbij... en die computer, wie weet wat die zegt. Ja, wat zou die zeggen, ja. Ik vind het ook wel interessant, dat AI, daar kun je veel mee. Ja. Misschien heeft hij het wel naar zijn zin hier. We lopen nog heel even hier een paar meter naar achter. Want hier hebben we de huiszwaluwnesten. Hoe staat het ervoor met de bouw daarvan? Nou, ik zag net daar achterin echt een huiszwaluw live een nieuw propje erbij plakken. Dus daar is echt gewoon een nest in aanbouw. Het is wel echt een cool gezicht, hoor. Ze zijn hier ook echt volop bezig. Het is een hele huismusdorp, huiszwaluwdorp. Ook. Maar het is echt allemaal nog in aanbouw. Er wordt nog niet gebroed. Nee, hier is nog niet genoeg plek om een eitje te leggen. Is dat normaal dat zo laat... Ik bedoel, sommige vogels, weet ik veel, de bosuil, die zit al in januari op eieren. Ja, deze moet nog helemaal beginnen. Ik durf niet uit mijn hoofd te zeggen wanneer het standaard huiszwaluwseizoen is. Maar het zou heel goed kunnen dat hij wat later is, hoor. Want het is niet voor elke vogel gelijk. Dus, Nee, hij heeft natuurlijk echt warmte nodig, insecten en hij moet modder hebben. Ja, precies. Ja. Dus nu begint het een beetje voor hem, die warmte. Dus ik snap het wel, dat hij nu denkt, nou, het wordt tijd. Ja, ze vliegen hoog boven ons hoofd, bezig met insecten... en dus ze vliegen af en aan met modder. Nou, dat is wel leuk. Dan gaan we later nog een keer terug naar de huiszwaluwen. Ja, kunnen we zien hoe het ervoor staat. Ja. Hey Roos, dank je wel. Graag gedaan. Isle of the Dragon, het drakeneiland. Oh, er kwam nog een slotakkoord uit de film Indochine... uitgevoerd door het studioorkest onder leiding van componist... de Schot Patrick Doyle. Sorry, Patrick, ik zat er doorheen. Afgelopen week reed er een bus vol Belgische natuurmensen... door het noorden van Nederland. Niet op vakantie, maar ze kwamen hier voor de otter... Om meer over dit waterroofdier te weten te komen... bezochten afgevaardigden van Belgische natuurorganisaties... plekken die voor de otter belangrijk zijn. Verslaggever Pleunaerts ging met hem mee. Welkom in het mooie Assen. En nou ja, jullie zijn al ondergedompeld in de Otter. Waarschijnlijk al hebben jullie ontzettend veel mooie plekken gezien. Maar ik denk, als je kijkt naar de uitdagingen voor de Otter, zijn dit ook wel plekken waarvan ik denk, ja, dat moet je gezien hebben. Ook dit is Otterleefgebied. Cindy de Jonge, meetnetcoördinator van de zoogdiervereniging. Want als je dit wat groter uitzoomt, hebben we aan die kant natuurgebied Geelbroek, onderdeel van het Drentse A-systeem. We hebben aan die kant van de A28 het gebied Witterveld, Defensieterrein De Haar, allemaal onderdeel van het Beekdalsysteem, de Drentse A. Drentse A, echt een kerngebied voor de Otter. En dit is het gebied. Over een week gaan jullie hier allemaal van horen op landelijke radio en televisie. Want de voorbereidingen voor de Dutch TT zijn op dit moment in volle gang. Dus over een week zijn het hier brullende motoren. Alle grasvelden die op dit moment al kaal gemaaid zijn, worden allemaal grote festivalterreinen en TT-campings. En daartussendoor scharrelen de otters van A naar B. Okay, ik ga naar de bus. Ja, zeker. Ik ga naar de bus. Nou ja, de... Wat een bestrijding naar het oog, naar het noorden. Ellen van Norren van de Zoogdiervereniging. Lopen langs bij Assen. In een drukke verkeersgebied. Met een hele grote groep Belgen. Leg eens uit. Ja, inderdaad. Er is een... een heel mooi samenwerkingsproject gestart tussen Vlaanderen en Nederland. En dan vooral voor het grensgebied van Vlaanderen en Nederland. En we zijn hier voor de Otter. En de Otter heeft gewoon midden in Europa nog een groot gat in waar die voorkomt. Ja, er komen nu ook wel wat otters voor in Vlaanderen. Dus de populatie die we nu hebben in Nederland, die is geherintroduceerd vanaf 2002. Mm-hmm. Die wordt steeds groter en die reikt tot over de grens in Vlaanderen en Duitsland. Okay. Dus zij krijgen eigenlijk onze otters te gast. Ja, we willen natuurlijk uiteindelijk een verbinding hebben tussen de populatie otters in het oosten van Duitsland, in het zuidwesten van Frankrijk, en onze populatie in Nederland. Ja, die net tot over de grens komt in Duitsland en België. Maar die populaties zijn nog niet verbonden. Nou, hier zit de duiken. Ik zie ook poep. De drol heb ik er niet neergelegd. Oh. Dat is wel een klein beetje. Is dat van een otter? Nou. Die hebben een stokje gepakt. Het drolletje wordt opgewipt. Je hebt een spreek gevonden. Nou ja, dat weet ik dus niet helemaal zeker. Ik heb dit niet in scène gezet, hoor. maar ik vind het dan wel weer heel mooi beeldend. Hier ligt een watervoerende duiker. Dit is geen duiker die hier neergelegd is om fauna te begeleiden van A naar B. Dan vinden we hier twee hele verse keutels. Nou, de ene keutel... Nou ja, oogt bij mij nog niet zo heel erg otterig. Maar goed, maar wat hier onder ligt... Ik pak het even met een blad op. Je ruikt er even aan. Ja, ga ik nog wel uit van een otterspreet. Ja, de drol gaat even rond. En wat is uw naam, sorry? Koen de Smet. Wat zie je? Ja, je ziet die donkere kleur. Dus het is een hele verse. En ten tweede, je ziet overal de schubbetjes van de vis, zie je? Ja, kleine dingen, dus gefragmenteerd. Maar je ziet wel nog dat er schubbetjes geweest zijn. Ja. En dan zijn dus veel mensen, alleen de echte visspecialisten, kunnen determineren van welke vis dat is, hè? Ja. Hij ruikt een beetje vissig en een beetje zoet, hè? Ja, ja. Ja. Maar niet naar kak. Ja. Ja. En ze leggen ze dan ook op plekken waar de geur ver reikt, zodat ze dus ook andere soortgenoten kunnen bereiken. Ja. Céline de Caluë van het WWF België. Jij bent al sinds het jaar van de otter, toen dit project begon, die samenwerking, ben jij al bezig met die otter? En hoe gaat het met de otter in België? Ja, het gaat beter met de otter in Vlaanderen, maar nog steeds niet echt goed. Hè. Dus er zijn er nog maar heel weinig op een aantal zeldzame plekken in België. Belangrijk om te weten is dat, ja, zoals in Nederland, kwam de otter vroeger in heel België ongeveer overal voor, in elke waterloop. Begin jaren 90 was hij uitgestorven in België. Dan hebben we hem ook voor een hele lange tijd niet gezien. Totdat er plots in 2012 op twee verschillende plekken op een cameraval otter werd gezien. En nu, we hebben maar beperkt onderzoek kunnen doen daarover, maar het is wel duidelijk dat de otters eigenlijk uit Nederland komen. Worden er in België al veel maatregelen genomen om die otter dan ook daadwerkelijk te verwelkomen? Bijvoorbeeld ook dat er zulke faunapassages worden aangelegd zoals we vandaag zien? Ja, dus we doen in Vlaanderen meer en meer voor de otter. Er is nu sinds kort een soortenbeschermingsplan voor de otter in Vlaanderen, waarin dat er heel wat maatregelen genomen zullen worden de komende jaren. Mm. En er is dus ook dit interregionaal, dit internationaal project tussen Vlaanderen en Nederland, waarin dat er ook budget is gekomen vanuit Europa om onder andere ontsnipperingsmaatregelen eigenlijk te gaan realiseren. Ja, want is dat ook in België het grootste probleem? Waar de otter letterlijk eigenlijk zijn neus tegen stoot? Wegen, dat soort dingen, gewoon een versnipperd gebied? Ja, nu het is voorlopig gebaseerd op onderzoek en niet echt op feiten. Hè, want we hebben nog maar heel, heel weinig otters. Dat zijn er waarschijnlijk minder dan 20. En 2 verkeersslachtoffers. Dus eigenlijk grote conclusies kun je daar niet uit trekken. Maar er is wel een onderzoek geweest dat door het INBO is uitgevoerd. Dat aantoont dat ons wegennetwerk waarschijnlijk in de toekomst de grootste doodsoorzaak zal zijn. Naar analogie als in Nederland, waarin dat dus een vierde van de populatie jaarlijks onder de wielen verdwijnt. Hmm. Hans de Schrijver van ANB, dat is de Belgische natuurvereniging. Ja, we zijn van de Vlaamse overheid. Een beetje het staatsbosbeheer van Vlaanderen eigenlijk. Ja. En waarom zou je eigenlijk zoveel moeite doen voor de otter? De otter is een beetje de ambassadeur van de natte natuur. Dus als de otter terugkeert, dan betekent dat dat de waterkwaliteit beter is. Dat er veel voedsel is. Dat er genoeg rust is. Dat hij eigenlijk het terug naar zijn zin heeft. Dat die natte natuur terug een beetje beter kan functioneren. Dat hij er wat terug beter aan toe is dan pakweg 20, 30, 40 jaar geleden. Dus dat is enerzijds een beetje de kroon op het werk. Maar anderzijds is het ook wel goed voor onszelf. Hè, want uiteindelijk is die natte natuur ook een beetje een buffer tegen de uitdagingen voor het klimaat. Hè, die vangt veel water droogte. Op. Droogte, yeah. Overstromingen. Dus die natte natuur die heeft meer functies dan enkel alleen maar plantjes en beestjes. Een grote uitdaging, maar het feit dat die al voorzichtig aan de weg zelf teruggevonden heeft, dat stemt ons toch wel ook wel hoopvol dat het gaat lukken. En als we dat ook samen kunnen doen met Nederland en met Wallonië, met Frankrijk, met Duitsland, met om ons omringende landen, dan zijn we, denk ik, dan ziet het er wel goed uit, denk ik, voor de otter. Vladimir's Blues uit de speelfilm My Brilliant Friend, van en uitgevoerd door Max Richter op piano. Nu zit er, ik denk anderhalve meter bij me vandaan, een mus, een vrouwtjesmus, op een bankje hier op het terras. En ja, we horen hem ook op de buitenmicrofoon. Ja. Kijk, daar hoor je de mussen. Ja, mannetje zit natuurlijk op de dakrand, vlakbij die spreeuwenkast te roepen van ik zoek een vrouwtje. En nu zit er een vrouwtje hier. Nou, wie weet krijgen we wel echt een heerlijk mussenromance de komende week hier. Dat gaan we voor u in de gaten houden. Iets anders, minder leuk. 2022 was een dramatisch jaar voor de grote sterns in België en Nederland. Kwart van de populatie werd weggevaagd door de vogelgriep. 2023 waren de kokmeeuwen aan de beurt met eveneens duizenden slachtoffers. Maar hoe gaat het dit jaar? Gaat het virus nog rond? Of hebben de vogels weerstand opgebouwd? Onderzoekers van Delta Milieu zoeken het uit. Onder andere op het eilandje Markenje in het Haringvliet. En Rob Buiter kijkt mee. Gaan we eerst gewoon naar die grote kolonie? We worden niet heel erg warm welkom geheten, Marijn Loeven, boswachter van Staatsbosbeheer. Luid alarm als wij hier in onze waadpakken naar het eiland lopen. Ja. Ja, ze vinden het nooit heel erg leuk als je in de buurt komt, dat klopt. En dat is maar goed ook, want daar zitten de jongen, dus die verdedigen ze wel. Scholleksten slaat alarm, heel veel kluten, kokmeeuwen, zwartkopmeeuwen. De visdieven wat hoger erboven. Ja. Dat die kluten net doen alsof ze niet goed zijn om je af te leiden. Dus er is niks met die kluten aan de hand, maar als een soort van lokmiddel gaan ze dan eigenlijk als een debiel over het de gebroken vleugel act. Dat het fijn is om eindelijk hier levende jonge vogels te zien. Want afgelopen jaar met vogelgriepen hebben we best wel veel plekken gewoon alleen maar dood en verderf gezien. En nu vliegen hier allemaal jongen rond, dus dat is wel heel, heel fijn. Ja, het is echt, zie je overal tussen de begroeiing, zie je de bijna volgroeide. Ja, vooral die volgens wegfladderen. Ja, die eerste kokmeeuw vliegen al. Die zijn meestal ook als eerste, die broeden vrij vroeg. Dit lijkt wel een goede plek, hè? Ja. Hier even een plekje inrichten om het werk te doen. Ja, Marijn is dan wel een blije boswachter met een levendige kolonie. Maar toch komen Sander Lilipali en Monica Balman van Delta Milieu onderzoek te doen aan de vogelgriep. Kijken wat er nog overgebleven is. Ja, dat klopt. We zijn hier vandaag om stern en meeuwenkuikens te vangen. En dan ringen en dan ook bemonsteren voor vogelgriep. Voor vogelgriep, maar ook voor antilichamen. Dus kijken of ze al weerstand hebben opgebouwd. Inderdaad, kijken of ze weerstand hebben opgebouwd. En we gaan sowieso kijken wat er in de kolonie gebeurt. Ja, we gaan gewoon kijken wat we tegenkomen zo meteen. Ja. Dit is een jonge kokmeeuw. Ja, jonge kokmeeuw. Bijna vliegvliegen. We hebben er twee kokmeeuwen. En ook besmetten onze handen tussen elke vogel. In een katoenen zakje om je nek. En inderdaad even dan de handschoentjes weer schoonmaken. Ja, als dit geurradio zou zijn, Monica, dan zou het een hele rare mengeling zijn. Van je ruikt de munt waar we doorheen lopen. Ruik je heel lekker. Ja. En dan de lucht van alcohol erbij, van de handontsmetting. En ook een beetje de poep en een beetje de poeplucht van de vogels. Ja, dan heb je het plaatje compleet. Ja, inderdaad. De zwartkopmeeuwen zijn heel vieze vogels. Ze uitbraken vissen. En poepen rond hun nest. Dat is heel vies. Met de kokmeeuwen. Ze zijn heel schone vogels. Zwartkopmeeuwen zijn heel vies. Jullie zoeken in dit stuk speciaal naar de kuikens van de zwartkopmeeuwen. Ja, je hoort af en toe een beetje dat daar mauw in de lucht. Dat zijn zwartkopmeeuwen. Ja, inderdaad, de zwartkopmeeuw. Ja. Een hele grote versie van de kokmeeuw. Een beetje groter. En ze zijn ook. Ze hebben meer donkere hoofd. Kleur, dat is helemaal zwart. En voor de kokmeeuw, dat is als chocola. Yeah. Hier loopt er eentje, een mooie. Ja, het is zwartkopmeeuw, jong zwartkopmeeuw, ook bijna vliegvliegen. Dan heb je ook nog een mooie zwartkopmeeuw in de hand. Ja, hier gaat het om, hè. Ik vind dit een van de mooiste jonge meeuwen die je hebt. Super mooi getekend. En pas sinds kort echt heel erg als broedvogel in Nederland. En nu hier de meest algemene broedvogel met 200 paar. Ja, je hebt een mondkapje op, dus ik kan niet zien hoe trots je kijkt. Nee, maar, ik kijk enorm trots. Dat moet je wel even geloven. Ja. Nee, het is echt super cool dat we er nu... We hebben er op Markenje nog nooit zoveel gehad als dit jaar. We hebben nu 5 kokmeeuwen, 2... 5 kokmeeuwen. Ja, dat denk ik. Ja. Ja. Dingnummer is 3784882. Niet helemaal mee eens dat hij gemeten en gewogen en geringd wordt. Maar... Nee, maar hij is Over 5 minuten is hij weer vrij. En op zich, ja. De vogel is klaar voor bemonstering. Want hier gaat het vandaag om. De procedure die we sinds corona allemaal zo goed kennen. Een swab. De eerste keel en dan de kloaken met hetzelfde swab. Dus de volgorde is heel belangrijk. Ja. Even een swab om te kijken of die nog virus bij zich draagt. Ja, om actieve virusinfecties te detecteren. Ja. Als laatste stap een heel klein beetje bloed uit een adertje onder de vleugel. In dat bloedmonster ga je kijken of er ook toevallig antilichamen zijn. Ja, dus ja. Of deze vogel al weerstand heeft opgebouwd tegen vogelgriep. Precies. Mag die los? Even kijken naar de vleugel. Ja, is goed. Dit is wel jammer dat hij even helemaal kruisvol scheidt. Wordt dit weggepiept? Of nee, is dit, nee. Dit is je vraagt er een beetje om, Rijn. Ja, okay. Jammer weer. Geoliede machine met z'n drieën. Alle vogels verwerkt. Ja, we werken heel vaak samen met Marijn en Sander. We zijn een wel old machine. Ja. We hebben al meer dan 800 vogels bemonsterd. Alleen dit jaar. En vorig jaar bijna 500. Wat komt eruit? Want ik begreep dus al van Marijn dat er nu in ieder geval heel weinig dode vogels worden gevonden. Dus de vogelgriep lijkt in ieder geval over zijn hoogtepunt heen. Ja, dat klopt. We hebben geen mortaliteit of geen sterfte in de kolonies in Nederland en in Europa algemeen. En dat is een beetje verrassing na de desastreuze jaar van 2022 en 2023. Maar is dat dan omdat het virus weg is of omdat de vogels weerstand hebben opgebouwd, denk jij? Ja, dat kan dat de vogels al weerstand hebben, ja. Vorig jaar met de grote stands, we hadden gezien dat 33-34% van de adulte vogels van de volwassen vogels hebben al immuniteit opgebouwd. En dat is heel goede nieuws na de massale sterfte van 2022. Ja, want 2 jaar terug waren het vooral grote sterns. En vorig jaar was het vooral het verhaal dat het met name de kokmeeuwen waren. Ja, kokmeeuwen, maar ook de kuikens van de grote stern. Dat was niet in de nieuws. Maar we hebben heel hoge sterfte op het eiland van Bliek in de Haringvliet. Maar ook in Zeebrugge in België. Dat is hetzelfde met de populatie eigenlijk. Met name de kuikens. Dus de volwassen vogels hadden al weerstand, maar de kuikens nog niet. En ook de kuikens. De eerste dagen hebben ze nog antilichamen van de moeder. Via het ei. Ja, maar dat verdwijnt na 7 dagen. Ja, al met al, Marijn, ben je dan wel enigszins gerustgesteld dat na zulke dramatische jaren de vogels er blijkbaar toch wel een beetje bovenop lijken te komen. Dat ze in ieder geval afweer opbouwen. Ja, dat is super positief natuurlijk. En ja, extra fijn na zoveel ellende te hebben gezien. Ja. Maar het blijft vinger aan de pols. En daarom is het heel fijn dat we met heel veel specialisten zo de vinger aan de pols kunnen houden. En de beesten volgen door kleuringen. Zodat we weten van blijven die beesten overleven. Er waren vogels die volgens mij positief getest waren. Die uiteindelijk toch het overleefd hebben. En in het buitenland werden gezien. Goed, het werk is gedaan. Nou, de rust maar snel uit de weerkeer in de kolonie. Ja, precies. Die kuikens die moeten ook weer eten krijgen van hun ouders. En ik weet ook niet wat het weer doet. Dus zolang wij hier zitten, blijven die meeuwen vooral alarmeren boven ons hoofd. Precies, en ze moeten naar hun jongen terug. Dus we blijven nooit lang in de kolonie. En het is nu tijd om naar weer terug te gaan. Wegwezen. Ja, precies, ja. Montmartre, Antilliaanse wals, opus 4, gearrangeerd en uitgevoerd door Wim Statius Muller. Tienduizenden mensen komen vanmiddag in actie voor het klimaat. Ze maken een menselijke ketting langs de hele Hollandse kust. Iedereen kan daaraan meedoen, gaat de hele kust langs. Wil je de laatste informatie en denk, hé, waar zal ik eens gaan staan? Kijk dan even op theclimatechain.nl. Nou, dit soort acties kunnen de samenleving daadwerkelijk in beweging zetten. Aldus Wijnand Duivendak, tot voor kort GroenLinks-campagneleider en nu werkzaam bij Milieudefensie. Wijnand, goedemorgen. Hoi. Schreef het boek, kwam afgelopen week uit. Recept voor maatschappelijke verandering. Ja, die actie vanmiddag langs de kust, hè. Best wel, wat voor categorie valt die eigenlijk? Want je hebt natuurlijk allerlei soorten acties. Ze gaan niet knokken met de ME vandaag, denk ik. Nee. En ik las zelfs op de website dat Urgenda het ook geen protest noemt. Hè? Ze zoeken echt, hopen dat er heel veel verschillende mensen aan meedoen. En blijkbaar vinden ze protest een beetje een afschrikwekkend woord. Ja. Maar ja, dit is het op de been brengen van heel veel mensen. En ik denk toch altijd, als je kijkt naar acties en succes van acties, dat het heel belangrijk is dat je heel veel mensen op de been weet te brengen en heel veel mensen in beweging weet te krijgen. Dat is eigenlijk altijd een voorwaarde voor succes. Dus ja, dit helpt wel, denk ik, om, want ja, er is natuurlijk veel strijd over klimaat en klimaatpolitiek. En dit helpt wel, denk ik, weer om het probleem net weer een trapje hoger, zeg maar, in het debat te krijgen. Ja, ja. En het leuke is natuurlijk dat heel veel gewone Nederlanders, gewoon bezorgde burgers, daaraan mee kunnen doen. Ja, en iedereen instappen. Hè? Ja. Het is nog super mooi. Ik bedoel, wie zou niet naar het strand willen vandaag, natuurlijk? Ja. Yes, ja, ik zag foto's ter aankondiging. Dan zie je mensen staan in rode. Volgens mij hebben ze nog wel rode regenjassen aan. Ja. Maar ik zou in ieder geval beetje de herinnering van de afgelopen maand waarschijnlijk. Ik zou je rode badpak in ieder geval meenemen vandaag. Dit boek, Recept voor maatschappelijke verandering. Eigenlijk is het ook een beetje een boek over hoe te actie voeren. Ja. En zijn het nou een soort actiememoires of is het een handboek? Nou, geen memoires, want ik ben er nog steeds mee bezig. Nou, het is een heel ambachtelijk boek. Ik probeer inderdaad acties die ik zelf heb gedaan de afgelopen decennia, maar ook wel acties van anderen een beetje te ontleden en te beschrijven en een beetje daaruit proberen te ontdekken van ja, wat werkt nou wel en wat werkt nou wet? Wat kan je allemaal doen? Ik hoop ook wel iets over te brengen van het plezier wat je kan hebben als je actie voert en het succes dat je kan boeken. Hè? Want er zitten best veel acties bij die ook goed gelukt zijn. Ja. Dus ik probeer wel mensen met dit boek te inspireren. En als je nou hele jonge actievoerders hebt die misschien Wijnand Duivendak niet kennen, waarom zouden ze nou juist dit boek van die Wijnand, en misschien denken ze wel, weet die gasten nou van Nou, kijk, jij loopt wel even mee in het actieleven. Loop natuurlijk. In de jaren 80 ben ik ermee begonnen. En in de jaren 90 heb ik bij Milieudefensie gewerkt en heel veel acties gedaan tegen de groei van Schiphol. Ja, kijk, je kan denken, ja, en die acties tegen de groei van Schiphol, die zijn eigenlijk nu weer super actueel. En er zijn nu weer heel veel acties. En misschien een jaar of 15, 20 waren die een beetje weg. Maar heel veel keert ook weer terug. En ook eigenlijk, ja, ook heel veel actievormen keren weer terug. En op zich denk ik dat die mechanismen niet heel anders zijn geworden de afgelopen decennia als het gaat over wat werkt wel, wat werkt niet. En hoogstens zijn natuurlijk de sociale media erbij gekomen. Ja, zeker. Dat werkt heeft nogal een impact natuurlijk. Wat werkt wel? Nou, ik denk dat het altijd belangrijk is als je een actie voert dat je, ik noem dat in het boek, een gebeurtenis creëert. Dat je iets probeert te doen. Ja, liefst met heel veel mensen, dat hoeft niet per se, maar wat groots is en wat heel veel aandacht trekt. En misschien is die climate change van vanmiddag daar wel een voorbeeld van. Al denk ik dat je dat, als je dat één keer doet, zou ik dat nog niet echt een gebeurtenis noemen, maar maak je daar een cyclus van en wordt dat echt heel groot. Ja, dan krijgt het heel veel impact. En de crux van actievoeren is uiteindelijk, denk ik, toch dat je wat ik noem het publieke debat beïnvloedt. Dat er anders over het onderwerp gepraat gaat worden, dat er een andere blik op ontstaat dan dat er daarvoor was. Ja. He, dat je bij Schiphol niet denkt, geweldig, mooie vliegtuigen, hoe is het mogelijk? Glimmen in de zon, KLM blauw. Ja. Maar dat je denkt, milieuproblemen, daar moet wat anders mee. Zou het niet in de snelle trein kunnen? Nou, zo'n switch van gedachten, die moet je teweeg brengen met je acties die je voert. En daar zijn hele grote events, gebeurtenissen heel belangrijk in. Ja. Je zei net al, je bent bij heel veel acties betrokken geweest, Schiphol. Misschien kun je nog even kort omschrijven dat het Bulderbos. Wat was dat voor? Want dat was een geslaagde actie. Wat is daar gebeurd? Nou, dat was in de jaren 90 en toen wilde Schiphol, die had toen 4 start- en landingsbanen en die wilde eigenlijk verdubbelen in aantal passagiers en vliegtuigen. En die wilden daarvoor een vijfde start- en landingsbaan aanleggen. Wij protesteerden daar met Milieudefensie tegen. En wij kwamen op het idee om... hoe doe je dat nou? We wilden iets doen wat echt effectief was. En we dachten, als het nou lukt om een stukje grond te kopen op de plek waar Schiphol die vijfde start- en landingsbaan wil gaan bouwen. Hè? En dat zijn we gaan proberen. En we zijn die boeren langs gegaan in de buurt. En uiteindelijk bleek er een aardappelboer bereid om ons een paar hectare grond te verkopen. Op die plek. Ja. Vervolgens hebben die grond weer doorverkocht aan mensen. En we hebben er heel veel bomen op geplant. Iedereen kon een boom adopteren en een boom daar planten. We hebben een boomplantdag gehad. Dus daar is dus een klein bosje, zeg maar, ontstaan. Niet heel groot, maar het was daarmee ook een heel mooi symbool natuurlijk. Van ja, bos, de natuur versus ja, die grote oprukkende luchthaven. Je zegt het is geslaagd. Dat is altijd zo leuk met acties. Van, is het nou geslaagd of niet? Ja. Want het was een super succesvolle actie. We hebben er jarenlang mee door kunnen gaan. Als je het nou hebt over dat je de gebeurtenissen creëert, dat je een verhaal maakt, dat je het beïnvloedt, dat lukt hier heel erg mee. Maar uiteindelijk is toen wel, na een jaar of 7, 8, is het onteigend en is het plat gebuldozerd. En die vijfde start- en landingsbaan ligt er nu. Tegelijkertijd denk ik dus inderdaad wel dat, dat we toen de aanzet gegeven hebben tot op een andere manier nadenken over het vliegverkeer. Ja. En die strijd gaat nog steeds door. En kantelt wel, vind ik zelf, de laatste jaren. Ik denk, we hebben zelfs nu een VVD-minister gehad die Schiphol even wilde laten krimpen. We hebben een rechter gehad die zegt, het kan niet meer verder. Dus ja, het laat ook zien dat je een lange adem nodig hebt. Ja, het is niet even actie voeren, easy fix, 2 jaartjes wat doen en je bent er. Nee, je hebt een lange adem nodig. Ja. Maar ook wat je zegt, je wilt een verhaal creëren. Als het even over het soort actie zelf gaat. Ja. Je wilt iets maken wat niet maar één keer, maar wat misschien wat een vervolg krijgt. Ja. Waar mensen weer over door... Nou, we hebben het nu er nog steeds over het Bulderbos. Ja. Wat doorgaat, wat opgepakt wordt. Ik werk nu weer opnieuw bij Milieudefensie. Ik heb tussendoor bij GroenLinks gewerkt. En we zijn nu bezig met die strijd tegen de grote vervuilende bedrijven. En onder andere die rechtszaken tegen Shell. En ik denk, dat is ook een verhaal. Hè? Dat is een verhaal, zo'n rechtszaak, dat gaat in een aantal etappes. En daaromheen kan je weer grote acties organiseren. Nou, wat is het 3 weken geleden nu de demonstratie op de Zuidas in Amsterdam tegen de grote vervuilende bedrijven. Ja. Dus je moet, het is fijn als iets... Ja, als het een verhaal wordt met een aantal hoofdstukken, wat steeds waarvan je eigenlijk ook de uitkomst niet kent. Hè? Dat, zo spannend is het natuurlijk ook vaak. Ja. Bij Bulderbos wisten we niet, gaan we het winnen. Nu bij die rechtszaken weten we ook, hoe zal dit aflopen? En als het dan ook iets is wat hoop geeft, hè, waar mensen verwachtingen van hebben, dan bied je mensen ook de kans om aan te sluiten. Maar bij Bulderbos, dat was het een beetje David tegen Goliath. Toch? Absoluut. Nee, met absoluut. Een groepie, die bomen. Zelfs het we hebben niemand kwaad gedaan. We hebben gewoon een stukje land gekocht. Ja. En iedereen mag een boom planten. Ja. Best wel een positieve vibe hing daaromheen. Ja. Die acties op de Ring van Amsterdam en de A12. En je kan natuurlijk ook... Je wilt iets creëren bij de Nederlandse burger. Ja. Maar mensen kunnen natuurlijk ook geïrriteerd daarover raken. Ja. En juist niet mee willen in dat verhaal. Ja. En denken, nou is het genoeg. Ja. Ja, hoe, je doet natuurlijk altijd, als je actie voert, je verstoort natuurlijk altijd wel een beetje het normale. Want je wil iets dat iets anders wordt dan het tot nu toe is. Dus zelfs in het denken van mensen verstoor je het normale. Van, hey, is vliegen leuk? Nee, vliegen is misschien ook wel een probleem. Maar je moet daarin wel oppassen dat je niet zoveel verstoort natuurlijk dat je heel veel mensen kwijtraakt. En dat ze gewoon niet meer snappen wat je aan het doen bent. Dat is een beetje de grens. Ik denk bij Extinction Rebellion met de blokkades bij de A12 in Den Haag. Dat werd trouwens ook een verhaal, hè, want daar kwamen ze steeds... ik heb er ook zelf bij geweest, dus kwamen weer terug, zeg maar. Daar lukte het uiteindelijk, denk ik, heel goed om ook het debat te krijgen over de fossiele subsidies. Hè, en dat die afgeschaft zouden moeten worden, hoe groot die wel niet waren. Ja. Dus daar werd wel veel succes geboekt, ook in het beïnvloeden van het publieke debat... wat uiteindelijk natuurlijk dan toch de crux is... Je hoorde op een gegeven moment ook wel geluiden van... er staat ook een bakker daar in de file die met zijn brood ergens naartoe moet. Die politieagenten die breken hun rug en die staan onwaarschijnlijk onder druk. Die moet eigenlijk ergens anders zijn. En dus er was ook wel discussie daar over. Daar zit absoluut spanning over. Ik vond zelf de blokkades die Extinction Rebellion bij de A10 Zuid in Amsterdam... Hè, bij het oude hoofdkantoor van de ING op de ring, op de snelweg deed... daar dacht ik van, nee, dat... vind ik niet zo verstandig meer. Omdat je daar raak je mensen bij kwijt. Daar snappen mensen niet meer waarvoor je het doet. Daar gingen ze naar mijn gevoel net iets te ver. Ja. Ja. Zijn er, want net hadden we het over heel, heel, heel succesvol, behoorlijk succesvol. Dat Bulderbos, zijn er ook wel dingen helemaal uit de bocht gevlogen? Onder jouw bezielende leiding? Natuurlijk is het Kijk, een actie voeren is altijd weer een daad stellen. Dus je bedenkt iets en je gaat het doen. En je hoopt maar dat het, ja, dat er iets gebeurt, dat het respons heeft. Ja, en vaak is het, ja, vaak gebeurt er niet zoveel als je wil. Of is het kleiner, of komt er niet zoveel op gang. Hè? Ja. Het is wel, als er natuurlijk een heel, als je altijd kon zeggen, als we het zo en zo doen, dan wordt het super succesvol. Ja, dan zag de wereld er wel anders uit. Dus je probeert ook wel dingen waarvan je achteraf denkt, ja. Ja. En je hebt ook tijden, dat schrijf ik ook in het boek. Ik heb het over golven, waarin gewoon veel meer mogelijk is dan in andere tijden. En wat voor tijd zitten we nu dan? Er is nu veel mogelijk, denk ik. Als je nu kijkt hoe de belangstelling is voor groene onderwerpen, voor klimaat, et cetera. Ja, in november nog 80.000 mensen op straat. Er is heel veel mogelijk, maar er is ook heel veel weerstand. Dus ja. het is nu echt een periode, denk ik, van enorme strijd en conflicten. Ja, waarbij wij onze, ja, met zoveel mogelijk mensen die strijd ook moeten aangaan. Maar we hebben ook de jaren, ja, 2010 of zo gehad, na de klimaattop in Kopenhagen, dat eigenlijk helemaal stil viel. En dat, ja, daar hadden we heel veel van gewacht. We wachten heel veel. Maar het werd niet veel. En we hadden daarna vergaderingen met milieuorganisaties. En dan, ik hoor Greenpeace nog zeggen van, nee, de tijd van demonstreren is wel voorbij. Ik bedoel, dat waren heel andere tijden. Ja. Ja, daar moet je ook mee maar dealen. Goed, nu zo'n, je moet echt proberen niet zo te trommelen op tafel, want dat dreunt door tot hij. Of is het een actie? Dat is het aandacht trekken. Okay. Dat is mijn enthousiasme. Ja. Nee, heel goed. Maar goed, de periode die je nu schrijft, waait een behoorlijk rechtse wind in Nederland, in Europa. Het lijkt alsof ja, aan de ene kant trekken klimaatactivisten veel aandacht, maar het is ook heel gepolariseerd. Ja, voor actie is het dan nu? Ik zou zeggen, er waait ook een rechtse wind. Hè? Ja. Absoluut waar. Maar er gebeurt natuurlijk ook op klimaatterrein, en het gaat allemaal nog veel langzamer dan nodig is, maar er gebeurt wel veel meer, hè, dan 10, 20 of 30 jaar geleden. Ook de uitstoot loopt gelukkig eindelijk terug. Ik bedoel, als je kijkt hoeveel zonnepanelen er niet inmiddels overal liggen, hoeveel windmolenparken er gebouwd. Dus er is ook veel vooruitgang. En ik denk ook mede omdat er zoveel vooruitgang is, is er nu weer zoveel weerstand. En dat laat naar mijn idee zien. Ja, maatschappelijke verandering willen is strijd voeren. En ook oppositie krijgen. En ja, we zitten nu wel in zo'n periode van felle strijd. Ja. En is dan wat je nu beschrijft, er is natuurlijk een aantal dingen gewoon meer mainstream geworden. Ja. Denk aan duurzaamheid, Parijsakkoord, die dingen moeten anders. Daar zijn heel veel mensen van overtuigd. Zou dat dan een gevolg zijn van eerdere, bijvoorbeeld de actie, de protestbeweging in de jaren 80? Heeft dat zijn weerslag gehad op hoe we nu over die dingen denken? Ja, ik denk echt wel dat gedaan? Wat heel veel mensen gedaan hebben rondom klimaat en ook rondom natuur natuurlijk, hè, dat ja, en dat is decennia lang ploeteren en je inzetten. Daar zie je nu wel veel, dat veel mensen daar de vruchten van plukken. Zelfs als het denk ik gaat over natuurbeleid, want zeker omdat de Europese Unie natuurlijk toch veel op dat terrein is gaan doen. Ja, er is nu alleen wel weer heel veel weerstand gekomen van de boeren. En we moeten die strijd nog wel fors voortzetten. Ja. Nou ja, dat stikstof. De boeren hebben natuurlijk ontzettend veel aandacht getrokken met hun acties tegen stikstofplannen. Hebben ze op zich misschien goed gedaan, die aandacht trekken? Nou, vanuit de boeren gezien. De boeren hebben goed actie gevoerd. Ze hebben goed actie gevoerd. Ja, ik denk dat ze hun verhaal of hun frame van trots op de boer, hè? Ja. Supersterk. En die vlag allemaal. Heel mooi. Was je jaloers op sommige dingen? Dat je dacht, die vlaggen door heel Nederland. Vond ik mooi. Die tractoren vond ik lastiger. Ja. Want daarmee hadden ze natuurlijk een soort, ja, bijna een tank als je die dingen ziet. Ja. In handen waarmee, ja, wat wij allemaal gewone mensen helemaal niet hebben. En waarmee ze ook nog de ruimte kregen om op die manier druk uit te oefenen. Dat vond ik lastiger. Ja. Maar zij hebben het op, ik denk dat zij wel een voorbeeld ervan zijn, dat je kan zeggen, zij hebben op een heel effectieve manier het publieke debat beïnvloed en hun kant op getrokken. Ja. Dus het is een voorbeeld van succesvolle actie. Hebben ze dat onderwerp eigenlijk kunnen claimen? Ik geloof dat er keer een boswachtersdemonstratie is geweest over natuur. Kijk, ze hebben het, maar ze die boeren, hebben die dat onderwerp geclaimd? Ze hebben het op dit moment geclaimd, denk ik. De afgelopen 2-3 jaar, hoe lang is het nu? Hebben ze het naar hun kant weten te trekken? Ik ben heel benieuwd hoe het nu verder gaat. Ze hebben nu natuurlijk verantwoordelijkheid, hè, althans met de BBB-ministers. Ja. En ik denk dat het vastloopt. En ik hoop ontzettend dat als veel mensen zien dat inderdaad, bij wijze van spreken, natuurgebieden, nou moet je kijken hoe mooi het hier buiten is. Ja. Hè? Ja. Als natuurgebieden afgeschaft gaan worden, hè, ingeperkt gaan worden, ja, dan is het wel nodig dat wij met elkaar allemaal, ja, meer strijd op dit terrein gaan voeren. En ook de natuurorganisaties dan, denk ik, de laatste jaren gedaan is. Want als we daar niet op zichtbaar worden, dan kan er veel verloren gaan. Maar het kan ook zijn, denk ik, dat nu veel mensen denken, ja, maar dit is helemaal niet wat we willen. Dit is niet de kant die we op willen in Nederland. En ja, dat die daar op een of andere manier voor in beweging in het geweer komen. Ja, ja. Inspiratie kunnen mensen vinden in dat boek. Recept voor maatschappelijke verandering van Wijnand Duivendak. Deze week verschenen. Mensen die vandaag iets willen kunnen dus nog naar de klimaatchain. Verslaggever Rob Buiter meldt. Oh ja, dat was van de week in het nieuws. Dat er momenteel weer een bultrug gezien wordt tussen Langevelde Slag, ten noorden van Noordwijk en Zandvoort. Dus als je daar staat, hand in hand, in je rode zwembroek, dan kun je misschien wel bultruggen voorbij zien komen. Dat zou toch ook wel mooi zijn. Dat de natuur zich aansluit bij die actie. Ja. Ook een mooie narratief, Wijnand. Dankjewel. Gefeliciteerd met je boek. Fijn dat je er even over wilde praten. Wijnand Duivendak over het boek Recept voor maatschappelijke verandering, dat nu in de winkels ligt. Na tienen OVT bij de VPRO, Laura Stek. Laura, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wij gaan straks luisteren naar de allervroegste grammofoonplaatopnames. Dat kan muziek zijn, maar dat kunnen ook marktkoopmannen zijn of imitaties van vogelgeluiden. En we hebben een fervent verzamelaar te gast die ze allemaal op cd hebben gezet. En we hebben schrijfster Imme Dros te gast. Zij schreef een verhaal over de 13e eeuwse Ada van Holland voor de jeugd. En wij zijn benieuwd, hoe maak je zo'n middeleeuws verhaal interessant voor kinderen? Dat onder andere. Leuk. En wie is de columnist? De columnist is Abdelkader Ben Ali. Oké, geweldig. Nou, leuk. Zodra ik na tienen dus geschiedenis bij de VPRO onder leiding van Laura Stek vandaag. Vanavond de laatste aflevering van Vroege Vogels TV van dit voorjaar. Daarna gaan we gewoon weer verder, maar dit is even de laatste op dit moment. En dit keer zijn we in het Marsdiep tussen Texel en Den Helder. Een zeer druk bevaren stukje Waddenzee. Maar ook van ongelooflijk belang voor trekvogels, vissen, zeehonden. Geweldig mooie flora. We komen nog terecht op de razende bol. Nou, daar razen het inderdaad heel erg. U ziet het vanavond allemaal in Vroege Vogels TV. 7:55 op NPO 2. Via onze Instagram kunt u een mooi achter de schermen filmpje zien van hoe we daar over die razende bol razen. En we hebben nog iets nieuws. De Expeditie 10 nieuwsbrief. Wilt u nou niks missen van deze campagne die we in het leven hebben geroepen om zoveel mogelijk kinderen in contact te brengen met de natuur? Ga dan naar expeditie10.nl en abonneer je op die nieuwsbrief. Dat is ook heel erg leuk voor basisschoolleraren. Expeditie10.nl, daar vind je het allemaal. Hele fijne zondag en tot vanavond, hè? 7:55, NPO 2. Dag. BNN VARA. NPO Radio 1, podcast. Wordt het ooit nog vrede in Oekraïne? Oud-diplomaat Robert Serry probeert te bemiddelen. Of het helpt? Tim de Wit spreekt met hem in het Marathon-interview. Het Marathon-interview, een podcast van de VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. K-Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. Hoor je dat? Inderdaad, even helemaal uit. Dat zijn een stuk minder prikkels zo. Want voor veel mensen met een hersenaandoening komt zelfs de kleinste prikkel bikkelhard binnen. Denk je eens in hoe heftig dat is. Kijk wat jij kan doen op hersenstichting.nl. Weer prijs voor Stella. Opnieuw is de Stella Vincenza uitgeroepen tot de beste koop. Onze prijzenkast wordt ieder jaar voller en voller. En dat vieren we nog dit weekend met beste koopdeals tot wel 700 euro korting. Stella, slim vooruit. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo! Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Oké. Social Deal, deals die je niet mag missen. Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam bestaat 175 jaar. Daarom vanaf 1 juni snakken naar Boijmans. Het voor verbouwing gesloten museum gaat 5 weken open. Koop nu je kaartje voor deze vrolijke kunsttour via boijmans.nl. Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl. NPO Radio 1.